کہ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے. اب وہ کہتا ہے میرے خیال آتے ہیں اور جواب ملتا ہے، خیال آتا ہے جواب ملتا ہے، خیال آتا ہے جواب ملتا ہے. اب میں نے چوتھا خیال کر دیا کہ ہاں کچھ تھوڑا بہت وہ اللہ سے ریسیو کرے گا، لیکن ڈیر سارا وہ خود اپنا بناتا رہے گا، مکسنگ کرتا ہوگا. تو آگے اس نے پڑھ دیا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر اس نے بنایا فیبریکیٹ کر دیا اور ہمیں نسبت کر دے بعض الاقاویل، بعض باتوں کی جو ہمارے نہیں، اس نے بنایا اور کہا کہ یہ خدا کی بات ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو پکڑیں گے بِالْيَمِينِ، اس کے دائیں ہاتھ سے، یا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو پکڑیں گے اپنے دائیں ہاتھ سے. مینز کہ بڑا سخت پکڑیں گے، اللہ کے دائیں ہاتھ کا معنی بڑا سخت پکڑیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين، اور پھر اس کے جگل اور وین کو کاٹ دیں گے، کوئی اس سے نہیں بچانے والا ہوگا. تو اللہ کریم نے انہی آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توثیق کر دی کہ یہ قرآن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ علماء کے نزدیک قرنن بعد قرنن means تمام زمانوں میں ایک چیز مسلمہ چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے یہ کہ قرآن کریم کے تفسیر کے پانچ طریقے ایسے ہیں جو علماء کے نزدیک ویل نون اور ریکگنائز ہیں، اور انہی طریقوں سے ادھر ادھر جا کے آدمی منحرف ہو جاتا ہے. لہذا تمام مفسرین امت نے انہیں طریقوں کو فالو کیا اور قرآن کریم کے تفاسیر لکھ دیے. اس سلسلے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ تفسیر کا سب سے پہلا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کیا کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے، اس کی ہم نے مثال دی تھی کہ سورہ فاتحہ ہی کو لے لیجیے، اہدنا صراط المستقیم، خداوندہ ہمیں صراط المستقیم سکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے. اب اللہ نے کن کے اوپر انعام کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا تاکہ میں کہوں گا میرے اوپر کیا ہے جو اتنی خوبصورت گھر دیا ہے. ایک دوسرا آدمی کہے گا میرے اوپر اللہ نے انعام کیا اتنی خوبصورت کھار دے دی ہے. ایک تیسرا آدمی کہے گا کہ میرے اوپر انعام کیا اتنی بہترین بزنس دے دی ہے. لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، چلے پوچھتے ہیں قرآن کریم سے. تو میں نے اس میں سلسلے میں حدیث بتائی تھی کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کے چہرے اندر پر اپنی نظریں مرتکز کر چکے تھے، کنسنٹریشن سے دیکھ رہے تھے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ صوبان یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ غیر اختیاری حرکت کو بھی کنٹرول کر چکی ہیں، آپ کی آنکھیں وہ فطری حرکت بھی نہیں کرتی. تو اس نے کہا کہ جی جنت میں آپ بہت بڑے مقام پر فائز ہوں گے، ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، تو دنیا میں آپ کے محفل میں بیٹھے ہوئے میں اس ادنا سے لحظے کو بھی آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے محروم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو قابو کیا ہوا اس طرح اور آپ کو دور رہوں گا تاکہ مجھ سے یہ حرکت بھی اپنی آنکھیں نہیں کرتی. تو جبریل امین اور دموں میں تشریف لائے کہ امی تو اللہ حضر رسول، جو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو جنت میں فولا کرنا الذین انعم اللہ علیہم، جنت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اب ہم چونک اٹھے کہ بھائی اللہ نے کس پر انعام کیا ہے، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا من النبیین، انبیاء پر میں نے انعام کیا ہے، والصدیقین سچے اور ٹرسٹ ورتھی پیپل پر میں نے انعام کر دیا ہے، والشہداء اور شہداء کے ہم نے کتنے مارے بیان کر دیے تھے، چار، ایک لیٹنس، مارٹر، سکالر، مارٹر یا آئیڈیا، تو وہ شہداء والصالحین اور پائس پیپل کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو اب پتہ لگ گیا کہ انعمت علیہم جو سورہ فاتحہ میں ہے اسی کی تفسیر قرآن کریم کی اس آیت میں کر دی ہے کہ بھائی انعمت علیہم کون ہے، یہ چار طبقات ہیں. یہ ہم نے دوسری مثال دی تھی کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ جب دو لوگ یعنی ایک مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہو جاتے تو وہ مرد کو تو سزا نہیں دیتے تھے لیکن عورت کو قتل کر دیتے تھے، شریعت اسلامیہ نے حکم دے دیا کہ اگر کوئی عورت زنا کی ارتکاب کر چکی ہے تو فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم، آپ چار گواہ اس پہ ڈھونڈ لیں، چار گواہ گواہی کریں. اور فرمایا پھر اللہ کریم نے کہ پھر آپ انہیں فامسکوہن فی البیوت، انہیں نظر بندی میں رکھیں، اندر سرویلنس رکھیں، اندر چیک رکھیں، جیل خانے میں ڈال دیں، حتی یتوفاہن الموت، تا آ کے انہیں طبعی موت آ کر وہ خود مرے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لائے. اب یہ جملہ کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہے جو تفسیر کا مقتضی ہے کہ بھائی اللہ نے پھر کون سا طریقہ ان کے لیے نازل کیا. تو سورہ نور کی آیت جب نازل ہوئی تقریباً سورہ بقرہ سے 4 سال بعد، تو اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت اور زناکار مرد، ان دونوں کو آپ کوڑے لگائیں 100 100. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے مسجد اور فرمائے خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، سیکھ لو بھائیو وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو اللہ نے واسطہ نازل فرمایا کہ آپ نے ان کو یہ سزا. یہ ہے تفسیر قرآن کی، تفسیر قرآن سے لیکن منفصل. منفصل کا معنی یہ ہے کہ آیت یہاں ہے لیکن اس کی تفسیر دوسری پارے میں، تیسرے پارے میں، 25ویں پارے میں، 30ویں پارے میں کسی دوسری جگہ پہ آئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن منفصل. انفصال کا معنی تو آپ جانتے ہیں، یعنی اتصال کے مقابلے میں ہوتا ہے انفصال. اور ایک اور طریقہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن متصل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابتداء اسلام میں یہ تھا کہ روزہ عین تراوی کے بعد شروع ہو جاتا، پوری رات کھانا پینا ناجائز تھا، اور دوسرے دن مغرب تک ہی روزہ ہوتا تھا، یعنی پورے رات اور دن کا روزہ. صحیح ہے، سن سیٹ میں افطار ہو جاتی، عشاء تک لوگ کہتے رہے، جس وقت تراویح پڑھ لی بس روزہ ہی روزہ ہے، کوئی سحری مہری اور کھانا پینا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ سارے ناجائز تھے، یہ روزہ کا رکھتا تھا. ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا رمضان میں کہ اللہ کے نبی رات پہ میں نے ایسا کیا، قد شرمت عنہا، اس نے بڑی اچھی خوشبو لگائی تھی، میں نے جو محسوس کیا تھا بس جو تقاضا تھا وہ پورا کر لیا. صحابہ تو بڑے پاک لوگ تھے، جو کچھ کر جاتے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، اور اگر وہ لوگ یہ نہ کرتے تو شریعت کے بہت سارے حصے ہم سے مخفی اور پوشیدہ رہ جاتے. انہیں کی وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو آسانی دے دی. حضرت عمر دوڑ کے آیا کہ یہ رات تو ایسا کر دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے روزے میں اگر آدمی کھائے قصدن یا پیے قصدن یا بیوی سے ہم بستری کرے قصدن تو اس پر تو کفارہ لازم آتا ہے کہ اس نے 7 روزے رکھنے ہیں بطور جرمانہ کی. حضرت عمر نے کہا کہ یہ میں نے تو ایسا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں. بی بی نے آئے لو حل لکل لیلت الصیام الرفس الی نسائکم، اللہ کریم نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آپ کے لیے پردہ ہے اور آپ ان کے لیے پردہ ہے. عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ یہ کوتاہی کر جائیں گے، خطاب علیکم، لہذا اللہ تعالیٰ نے ریٹرسپیکٹو افیکٹ، خطاب علیکم کا معنی یہ ہے قانون میں اسے کہتے ہیں ریٹرسپیکٹو افیکٹ، کہ قانون آج لکھ کے جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اسے عملی تصور کیا جائے گا 1997 کے اکتوبر کے 5 تاریخ سے. صحیح ہے، اسے کہتے ہیں امپلیمنٹیشن آف لا ریٹرسپیکٹو افیکٹ، گزشتہ تاریخ میں آپ اسے امپلیمنٹ کر دیں. اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے بینیفٹ دینا ہوتا ہے، کسی کو ایڈوانٹیج دینا ہوتا ہے، کیونکہ 5 اکتوبر 1997 کے بعد یا اسی دن ایک آدمی نے جرم کر دیا ہے، آپ نے قانون اس کی ایکویٹل کے لیے آگ بنائی لیکن امپلیمنٹ کر دی 5 اکتوبر 1997 کو. اللہ کریم نے بھی حضرت عمر کے لیے ایسا کیا کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ کریم نے ریٹرسپیکٹو افیکٹ قانون تو آج نازل فرمایا لیکن آمد یہ قرار دیا کل رات سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مل چکے ہیں. صحیح ہے، اب پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ فکلو، بس کھاؤ اشربو پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، تا آنکھ آپ لوگوں کو سفید تار نظر آئے، سفید داغا نظر آئے، من الخیط الاسود، کالے داغے کے مقابلے میں. اب داغے کا لفظ جو استعمال ہو گیا، تار کا لفظ جو استعمال ہو گیا، حضرت عادی ایک صحابی ہیں، اس نے 2 داغے لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور رات بھر اسے دیکھتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا یا تقاضے پورا کرتا رہا، لیکن جب کمرے سے باہر نکلا تو سورج یہاں آسمان کے نصف تک آ پہنچا تھا. تو دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی وہ کالا اور سفید دھاگا تو میں نے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا, وہ تو 12 بجے تک امتیاز اندر نہیں ہو رہا تھا, ڈسٹنکشن نہیں ہو رہا, جو میں تو کھاتا رہا اور پیتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مزاح کیا, حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے. السلام کی یہ شان نہیں تھی کہ لوگ آئے بڑے بے پروٹوکول سے کچھ اس انداز سے کہ بس بیٹھتے رہے اور بات کریں, بڑے بے تکلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اپنی بات بتا دیتے. تو وہ صحابی آیا کہ جی, تو حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ مزاح کیا کہ انک بندہ عریض القفا, ارے عادی, وہ اللہ نے جس کالے اور سفید داغے کا ذکر کیا ہے آپ نے وہ دونوں داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھے تھے, تو پتا نہیں کہ آپ کا تکیا کتنا بڑا ہے, اور جو اتنا بڑا تکیا بنا دیا ہے تو آپ کا گردن کتنا موٹا ہوگا اور کتنا ہڈا کٹا ہوگا, کیونکہ جس دھاگے کا ذکر ہے تو وہ تو محاورہ ہے کہ جو ہاریزنٹل لائن ہوتا ہے نا, یہ آسمان کا ہاریزنٹل لائن جس پر اندھیرا ہوتا ہے اور پھر صبح کے وقت اس پہ سفید آ جاتی ہے, تو اللہ کریم نے اسی کی تعبیر کر دی کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے. اب اس کی لینتھ کتنی ہے سائنسدانوں نے بھی آج تک معلوم نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اتنے بڑے داغے آپ نے تکیے کے نیچے رکھے تو تکیہ پہ اتنا ہے, اور اتنا بڑا تکیہ اس کے لیے تو گردن بھی بڑا ہونا چاہیے. تو فرمایا انک اذن لعریض القفا, تو فرمایا کہ بیٹھ جائیے. جبریل امین آئے اور ایک لفظ اس آیت کے اندر داخل کر دیا کہ من الفجر, یہ سفید داغا ہے, یہ صبح ثابت کی روشنی ہے. اب امپلائیڈلی اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ جو کالا داغا ہے وہ پھر رات کی تاریخی ہے, جب سفید داغا تو اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن متصلاً. اور دوسرا طریقہ, یہ تو ایک طریقے کے بے ذیلی طریقے ہیں, دوسرا طریقہ وہ تفسیر القرآن بحادیث الرسول, کہ قرآن کریم کی تفسیر ہم کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و توثیق سے, کیونکہ حدیث کی تین حدیث کے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث یا سنہ کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں, کبھی سنت کہتے ہیں سنت رسول اور کبھی حدیث کہتے ہیں, تو حدیث تو عموماً قول پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ایکسپریشن, تو اسی کے متعلق کہے جاتے ہیں. لیکن سنہ کا لفظ یہ عام ہے, جو آپ نے ایکسپریس کیا ہے اسے کے لیے بھی ہے, جو آپ نے خود کیا ہے کوئی کام اسے بھی سنہ کہتے ہیں, صحیح ہے. اور تیسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا, اسے روکا نہیں, تو یہ کہتے ہیں ویریفیکیشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس نے ویریفائی کر دیا. کیونکہ پیغمبر سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ ناجائز کام دیکھے اور وہ پھر چپ اور خاموش رہے, وہ خاموش نہیں رہ سکتا, پیغمبر کبھی خاموش نہیں رہتا. اور تبھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ نے جب اس سے ڈیمانڈ کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بطور شاگرد کے, تو حضرت خضر نے اسے کہہ دیا کہ میں کلم تستطیع ان صبر, آپ صبر نہیں کر سکو گے, میں کام کروں گا اور آپ اعتراض کرتے جاؤ گے, کیونکہ اسے پتا تھا یہ تو شریعت کا پیغمبر ہے, کیسے خاموش رہے گا, جو چیز جی شریعت کے خلاف معلوم ہوگا ضرور اعتراض کرے گا. اور جیسے اس نے کشتی کا تختہ نکال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا خرق بہا لطور اہلہا, یہ لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو آپ. تو اس نے کہا علم اقول لک انک لن تستطیع, میں نے بھائی پہلے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکوئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے یاد نہیں رہا, اس نے کہا کہ اس بار معاف کر دیں. تو جب اس نے نوجوان کو مارا اس نے کہا قتل نفسا زکیتا بغیر نفس, اس کا جرم کیا تھا آپ نے ویسے معصوم آدمی کی جان لے لی, تو اس نے کہا علامہ کل کرنا کہ نم تستطیع میں سب, میں نے کہہ نہیں دیا تھا. اور جب اس نے دیوار کے محنت تحت موسیٰ کو لگا دیا, اس نے کہا یہ ایسے بدبخ لوگ ہیں کہ دو آدمیوں کو تھونے میں روٹی نہیں کھلائی اور آپ ہم سے یہ محنت کروا رہے ہیں, یہ کوئی احسان کے مستحق ہے؟ تو اس نے کہا علامہ کل کرنا کہ نم تستطیع میں سب, میں نے وہ بات نہیں کی تھی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ کہہ دیا کہ اگر تیسرے بار بھی میں نے اعتراض کیا کب بالغ تم لدنیا عذرا, تو پھر اس کے بعد میں اس ساری نہیں کہوں گا اور میں ایکسکیوز تلاش نہیں کروں گا, پھر آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے مدرسے سے نکال دیں. پھر اس نکال ہی دیا. اب کیوں موسیٰ علیہ السلام کیوں خاموش نہیں رہ سکے؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے پیغمبر تھے, وہ فرعون کے سامنے خاموش نہ رہے, جو اتنا بڑا دبدبے والا بادشاہ تھا سیدھے اس کے دربار میں چلے جاتے اور کہتے کہ حدیث یا آپ کیا مقصد کر رہے ہیں, آپ خدا بن بیٹھے, آپ نے کبھی باتھ روم میں جا کر اپنے ڈر کو نہیں دیکھا, سبھی خدا ہوتا ہے جو اتنا بڑا پہانا نکال لیتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کھڑی کر اسے سنا دیتا. اور یہ ہوتے دل گونے کی بات, نہیں سنا سکتے ہم تو, یہاں عام آدمی کو نہیں سنا سکتے. کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ ہے اور امریکہ کا انوائرمنٹ ایسا ہے اور ماحول ایسا ہے, یہاں ہم اگر شرعی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں تو بہت سارے تحفظات ذہن میں لیے ہوئے, کہ بھائی خواتین جو ہیں وہ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور ٹھیک ہے حجاب تو فرض چیز ہے, پردہ فرض چیز, لیکن یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ بھائی کیا کریں. صحیح ہے, یعنی صرف یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی نے اپنے گھر والے کمپرومائز کر چکا ہے, مولوی بھی مسجد میں مسئلے کے ساتھ کمپرومائز کر چکا ہے. یہ بھی کچھ ہے نرم انداز سے. ابھی جو میرا انداز کبھی گزاری تیز ہوتا ہے جمن میں یا جیسے بس میں کبھی گزار بولے, تو یہ انداز لوگوں کو یہاں پسند نہیں ہوتا. یہاں تو لوگ پولائٹنس بیونڈ دی لمٹس کے قائل ہیں کہ آدمی اتنا پولائٹ ہو کہ اس کے کوئی لمٹس نہ ہو. ہمارے ہاں ایک ضرب مثل ہے کہ شرافت اچھی چیز, لیکن شرافت کے بھی کچھ لمٹس ہوتے ہیں. جب یہ لمٹ سے اس پار چلی جاتے تو اسے بےغیرتی کہا جاتا ہے, تو شرافت نہیں کہا جاتا. ہمارے پٹھانوں کے نبی جمع پٹھانوں کو بڑا مثال ہوئی نا کہ بھائی شرافت خوش ہے, خسڑتے ہوئے خوش ہے, تو جب پھر وہ روڈ یا دلتے ہوئے. ہمارے ہاں یہ ضرب مثل ہے. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اس کو سننا کہا جاتا ہے, حضور علیہ السلام کے عمل اس کو سننا کہا جاتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ویریفیکیشن اور اپروول چاہے وہ ایکسپریسلی نہ ہو. بس حضور نے یہ لیا کہ آدمی کوئی کام کر رہا ہے, اور اس لیے صحابہ کرام جو اس قسم کے کام کر رہے تھے اور حضور نے دیکھ دیا تو انہوں نے فوراً نقل کر دیا امت کو کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل تو کدا رہا تھا, مجھے نبی نے دیکھ لیا جب میں نے یہ کام کیا. اس کا معنی کہ وہاں سے اپروول مل گئی. سنت کی یہ تعریف آج تک تبسم بھائی کو یاد نہیں تھا. آج ذہن میں آ گیا کیا سنت تین چیزیں ہیں. صحیح ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے حوالے سے ہم قرآن کریم کی تفسیر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ متن ہے اور بریف ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یا سنہ اس کی ایک وسیع شرح ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ کیف کان خلق رسول اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں معنی آف لائف کیا تھے یا کیسے تھے, تو آپ نے مختصر جواب دیا کان خلق القرآن, وہ قرآن کی عملی تفسیر تھے. بس وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے, اس کا عملی نمونہ تھے کہ جو کچھ قرآن نے کہا اس نے عملاً اپنایا. اور قرآن کریم نے خود ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر حضور علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ امت کو قرآن کریم کی تفسیر سکھائیں گے. پانچ یا چھ دفعہ تو یہ الفاظ تھوڑے سے رد بدل کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا ہے, یتلو علیہم آیاتک, یتلو علیہم آیاتک, کہ وہ اللہ کریم کے آیات امت کو پڑھائے گا. جو ذکی ہیں ان کو خبیث اور رذیل قسم کے اخلاقیات سے صاف کروائے گا, اچھے اخلاق کی تعلیم دے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور انہیں قرآن کریم کی تفسیر بتائے گا. وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں حکومت بتائے گا, انہیں حکومت بتائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ڈیوٹیاں ہو گئی. کتنی؟ تین. کتاب اللہ کے حوالے سے دو ڈیوٹیاں ہیں, ایک الفاظ کی تعلیم اور دوسرے اس کی تفسیر کی تعلیم. تو یہ ایک ڈیوٹی ہے ایکچوئل. دوسرا تزکیہ, پیوریفیکیشن, کہ جو بیڈ ہیبٹس اور بد اخلاقیاں ہیں اس سے انسانوں کو صاف کروا دیں. اور کیسا صاف کروا دیا؟ کیسے صاف کروا دیا؟ ایک ایک صحابی کو دیکھیں کہ ایمان لانے سے پہلے کیا کچھ کر رہے تھے. ایک عمر کو سدھارنا, ایک عمر کو بنانا, یہ دل گردے کی بات ہے. اور عمر کو ایسا عمر بنا دیا کہ آج تک مسلم مسلمانوں کو طعنہ دے رہے ہیں کہ بدبخت 1400 سال میں دوسرا عمر پیدا نہ کر سکے, اور نہ دنیا میں کفر کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے. دنیا میں کوئی حضرت عمر کی حکومت کی مثال پیش نہیں کر سکتے, حکومت کے ارتقاء حکمرانی کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. اس لیے ایک ہندو شاعر نے بھی کہہ دیا کہ خود متے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عمر میں خود ایک بار ایک وہ پاسچر میں کھڑے تھے, لیا تھا چھراگاہ, تو اس میں کھڑے تھے اور اتنے کو دیکھ رہے تھے کہ عمر تمہیں یاد ہے وہ دن جب آپ ایک بار یہاں اپنی بیر بکریاں لائے تھے اور دن بھر دوڑاتے دوڑاتے خالی پیٹ واپس تکھے ماندے وہ آپ نے اس میں لوٹایا آپ نے, اور آپ کے باپ اور آپ کے بھائی نے آپ کو زبردست تانے دے دیے کہ عمر بڑے بے کام قسم کے گڈریا ہو, آپ کو بکریاں چرانا بھی نہیں جاتا. نے کہا کہ عمر یہ محمد کی برکت ہے کہ وہ عمر جو بکریاں چرانا نہیں جانتا آج 22,54,000 مربع میل پر حکومت کر رہا ہے اور ایسا حکومت کے کوئی اعتراض نہیں کرتا شکوا نہیں کرتا ایک عام آدمی اٹھ کے حضرت عمر کے گریبان میں ہاتھ بھی ڈال لیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی نامزدگی کی کہ میری پڑھائی یہ ہے تو تمام صحابہ نے کہا کہ امن نہ صدقنا بس جی یہ بہت زیادہ فٹ ہے ایک صحابی نے کہہ دیا کہ جی تیز ہے ذرا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے تیز تھے کہ میں نرم تھا میرے فرسٹ ایڈوائزر تھے میں نرم تھا تو اس میں تیزی تھی اور ذمہ داری اس پر نہیں تھی ذمہ داری میری اوپر تھی وہ دوسرے پر وائز دیتا رہا اس لیے تیز تھا اب جو ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی تو اس سے زیادہ نرم پورے مدینے میں آپ کو کوئی اور ملے گا نہیں اور واقعی پر اتنے نرم تھے کہ ایک بوڑھی آ کے اس کو سامنے کھڑے ہو کر سنا دیتی ہے اور تقریر کر رہا ہے ہزاروں لوگ جمع ہیں اور فرمایا کہ لو امرتکم بما امر اللہ عز وجل ورسوله اگر میں نے آپ کو وہ آرڈر دے دیا جو اللہ اور رسول کا آرڈر ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے تو تمام لوگوں نے کہا بر راس ورائے سرانکوں پر مانیں گے اور فرمایا کہ وینا وجش تو اگر میں ذرا ادھر ادھر ڈیویٹ ہو گیا تو بدو سارا ہی نہیں ہوتا اس نے اپنے تلوار کو اس طرح لہرایا ہوا میں کہ میں قوم اوجالک بحب سیوفنا آپ تیرے ہوں گے تو ہماری تلواروں کی دھار کس لیے ہے یہ آپ کو سیدھا کرنے کے لیے ہے آپ کو سیدھا کریں گے تلواروں کی دھار سے کرتے میرے اللہ تعالیٰ نے مندر سے اچھل کر اس بدی کے پاس آ گئے سو اس طرح سینے سے لگا لیا اور اس کے ہونٹوں کو بوسا دے دے کہ الحمد للہ الذی جعل فی رعیت عمر من القوم اعوجاج بحد سیوف خدا مندہ آپ کی بڑی تعریف ہے کہ عمر کی رعایت میں آپ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جو عمر کے تیلا تن اور کجی کو کسی ڈنڈے منڈے سے نہیں تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں یہ ہوتے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے بنا دیا سیرت نے بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے بنا دیا اچھا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک لیزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تین چیزیں ہیں کہ یہ آپ کو پڑھائے گا شریعت یہ آپ کو پڑھائے گا شریعت پہ عمل کرنے کا طریقہ اور یہ آپ کو پڑھائے گا سیاست کا طریقہ کہ آپ اپنے راستے سے جو ہنڈرنسز ہیں اور جو ہارڈلز ہیں وہ کیسے ہٹائیں گے سیاست کا معنی ہے اسلام کے راستے میں جو ہنڈرنسز ہیں وہ کس طرح ہٹائے جائیں اس کے لیے حکمت عملی وضع کرنا اس کے لیے قوت پیدا کرنا اس کے لیے ساتھی ڈھونڈنا بس اب فار ایگزامپل ہم یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہیں یہاں بھی سیاست ہماری ذمہ داری ہے کون سی سیاست اندلا تفوری قرآن و سننا کہ بھائی اگر مسجد کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس سازش کو ہم کیسے ڈائنامائٹ کریں گے اگر اس مسجد کے فنکشنز میں سموتھ فنکشنز میں اور فنکشننگ میں کوئی ہنڈرنس اور ہرڈل بنا رہا ہے تو اس ہرڈل کو حکمت عملی سے کس طرح ہٹائیں گے تاکہ وہ ہرڈل نہ بنے اور یہ کام سموتھ اور ہموار طریقے سے چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا اور تبھی تو حضرت سلمان نے فرمایا ایک یہودی نے اسے طعنہ دے دیا کہ آپ کی پیغمبر بھی عجیب آدمی اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا میں کل سے دیکھ رہا تھا وہ آپ کو درد دے رہا تھا آپ صحابہ بیٹھے تھے تو آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ پیشاب اس طرح کریں گے اور پخانے میں اس طرح جائیں گے اور آپ نے یہ پڑھنا ہے اور آپ نے وہ پڑھنا ہے اور دیکھیے آپ نے سخت زمین پر پیشاب نہیں کرنا اور آپ نے زمین والے کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا ہے یہ آپ کو یہی چیز ہے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا ہو اتنے بڑے پیغمبر اس کا یہ درس ہوتا ضروری تھا تو سلمان نے فرمایا کہ بدبخت آپ نے صرف ایک ہی درس کو اٹینڈ کیا یہ تو پیغمبر کا کمال ہے کہ جو چیزیں ہمیں ماں باپ نہیں بتاتی تو یہ پیغمبر بتا دیتا ہے پیغمبر بتا دے اور کل تو آپ نے اس کا درس سن لیا کہ پیشاب ایسا کرنا ہے لیکن آج آپ نہیں آئے آج وہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ کسرا اور کیسر سے آپ لوگوں نے ٹکر کیسے لینی ہے آج وہ دنیا کی بڑی قوتوں کو چیلنج کرنے کی بات کر رہا تھا کل ہمیں شخصی زندگی بتائی آج ہمیں اجتماعی زندگی بتائی تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام زندگی یہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے اور قرآن کریم نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ سورہ نحل کے اندر آیت ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کے پاس وحی بھجوائی تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کا بیان اور تشریح کر دیں جو ان کے پاس بھجوا دیا گیا ہے تو قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر کرنا بنیادی ذمہ داری کس کی ہے پیغمبر کی کس کی پیغمبر کی دوسری جگہ فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ میرے پیغمبر آپ جلدی اور حجت سے کام نہ لیں یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے قلب دماغ میں اس قرآن کو ہم جمع کر دیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب جبریل امین تلاوت ختم کر لیں تو پھر آپ شروع کر دیں گے, پرنٹ ہوتا جائے گا آپ کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین آتے پورے کا پورا سورت وہ ہم ہمیں میں اسے سناتے, ہم ہم پر چڑھا تھا, کیونکہ وہاں کوئی دوسری آواز نہیں ہوتی تھی کہ کوئی جبریل امین کی آواز آ رہی کہ تو ہم انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرت لمن یخشى. نہیں, وہاں صرف صحابہ کہتے ہیں کہ مکیوں کی گنگناہٹ کی آواز ہم سنتے تھے. صحیح ہے, وہ بس ایسا ہی سمجھیے کہ جس طرح آپ کا کمپیوٹر وہ کر رہا ہے اور کوئی اپنا کام چلا رہا ہے, تو جبریل امین اللہ کا کمپیوٹر تھا, وہ کام کر رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب و دماغ والے چپس اور سینی میں ڈال رہا تھا. صحیح ہے, اور جیسے ہی اس کی ہم ہم ہم کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا, صرف صحابہ کے پہلے پہلے ہم اردا کے بیٹھے تھے ہم ہم زندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فارغ ہو گئے جب ان کی موت ہس فیسن, کیونکہ وہ وحی کی شکل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نکلتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے تمام اعصابی نظام پر ایسے زبردست بوجھ ہوتا تھا کہ آپ کے بدن پہ ایک لہجہ طاری ہوتا, اور جب وہ فارغ ہو گئے تھے تو پھر صحابہ کرام وہ فوراً تیار کھڑے رہتے کہ ابھی شروع کرے گا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. تو شروع کر دیتے اور صحابہ وہ لکھ لیتے. صحیح, تو اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ, ہم آپ کے قلب و دماغ میں اسے پرنٹ کر دیں گے. قرآن, قرآن کا معنی یہ کہ پھر ریپیٹ بھی کریں گے. تو ہر رمضان میں جبریل امین آتے اور پورے سالوں کا نازل شدہ قرآن کریم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹنگ بھی سناتے ہیں. رمضان کے رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ سُنَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اور اللہ کریم نے فرمایا صرف قرآن نہیں, اس کی بیان تشریح بھی ہم نازل فرمائیں گے. تو اب پتا ہے کہ بیان تشریح, کوئی دوسرا قرآن آپ نے دیکھ لیا جو اس قرآن کی تشریح کر رہا ہے؟ تشریح ایک قرآن ہے پوری دنیا میں, اور اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے کہ پھر اس کی بیان تشریح بھی ہم نازل فرمائیں گے. تو اٹ مینس کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سارے اقوال اعمال ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے انسپائرڈ کیے گئے تھے, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے جس نے قرآن کریم کی تشریح کر دی. صحیح, تو یہ بات یاد رہے گی. تفسیر القرآن بحادیث رسول اور بسنت رسول. اور پھر کل انشاءاللہ تین مزید طریقے بتا دیں گے آپ کو. صحیح ہے, انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آپ کو کچھ خاص سلسلے بتا دیں گے کہ قرآن کریم کے سات خاص قسم کے سلسلے ہیں کہ یہ دعوے کر پلی لے لیتا ہے. کیا لے لیتا ہے؟ اس پلی کو آرگی بھی کرتا ہے, اس طرح نہیں چھوڑتا, اس طرح دعویٰ نہیں کرتا. جب دعویٰ کر لیتا ہے تو اس پر دلائل کا بھرمار لگا دیتا ہے اور چیلنج بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ, دلائل بھی دیتا ہے اور چیلنج بھی کرتا ہے. ہاں کیا ہے آ جائیں اگر کوئی ہے تو مقابلہ کروں. صحیح, اور تبھی تو جگہ جگہ فرمائے کہ فبئی حدیثن بعد یوم البدبختو, نہ مان رہے ہو نہ تسلیم کر رہے ہو نہ مقابلہ کر سکتے ہو, اس کے بعد آخر کون سا کلام ہے جو میں لے آؤں آپ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ فبئی حدیثن بعد یوم رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رات ہم نے یہ تذکرہ کر دیا تھا کہ قرآن کریم کے تفسیر کے ریکگنائزڈ ویز آف تفسیر وہ صرف پانچ ہی ہیں جو یونانیمسلی ایکسیپٹڈ اینڈ اڈاپٹڈ بائی علماء ہیں. ایک قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے, اور اس کے دو طریقے اور مثالیں ہم نے بتا دی کہ کبھی قرآن کریم کی ایک آیت کے متصل دوسری آیت میں اس کی تفسیر آ جاتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آیت یہاں وہ تفسیر طلب ہوتا ہے کسی دوسری صورت میں اس کی تفسیر نازل ہو جاتی ہے. دوسرا طریقہ تفسیر کا ہم نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself ہی واز دی مفسر آف ہولی قرآن. اس کے سننا, ایک لفظ سننا جو رات ہم نے ڈسکس کر دیا تھا کہ what we will mean by sunnah. Sunnah is not only the saying or practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah means the saying of Rasulullah, the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the silent approval of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ڈس لائک ہونے کا اظہار نہیں فرمایا. دیٹ از آلسو کالڈ اے سنت اینڈ دیٹ از اے سورس آف لا. اس لیے سنت کی تعریف میں اور ڈیفینیشن میں یہ آیا ہے قول الرسول او عملہ او تقریرہ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر I don't mean the speaking. تقریب means تسبیح. تسبیح means to verify and to approve something impliedly or silently. That is called sunnah. That's also a kind of sunnah. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے, اور اس کے لیے ہم نے وہ قرآن کریم سے مثال دے دی تھی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہم نے آپ کو وحی نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز بیان کرے جو ان کو نازل کیا گیا ہے. اب ان کو نازل کیا گیا ہے قرآن کریم, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ کو وحی دی ہے. اب وہ وحی کی ایک دوسری نوع ہے جو پہلے ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دو کائنس ہیں, ایک وحی جنی یا وحی مطلوع, اور دوسرا وحی خفی یا وحی غیر مطلوع, یا ان ادر ورڈز ایک کو کہتے ہیں ریولیوشن اور دوسرے کو کہتے ہیں انسپائریشن. اب ہول آف قرآن, انٹائر قرآن revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not inspire only, and as far as the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is concerned, so sometime Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadith wo revealed ho gaya Jibril Amin ne aake bata diya, aur sometime wo Nabi sallallahu alaihi wasallam ke qalb o dimag mein inspire kiya gaya, aur yehi Nabi sallallahu alaihi wasallam ki duty thi ke wo Quran Kareem ki tafsir batlaye. تیسرا طریقہ قرآن کریم کی تفسیر کا, وہ تو ہم نے رات بتا دیا تھا, تفسیر القرآن بأقوال الصحابہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کے سب سے اولین مفسر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, اور وجہ یہ کہ وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے, اور انہوں نے اپنی عمر لگائے تھے قرآن کریم کے سیکھنے میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھ لیا, 8 سال میں نے لگائے صرف سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بعض صحابہ کے لیے خصوصی دعائیں کی قرآن کریم کا مفسر ہونے کی. حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے, آپ کے پاس لائے گئے, آپ کی والدہ حضرت ام الفضل لے آئی کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ مفقہ فی الدین وعلمہ القرآن, خدا عمدہ اسے دین کی سمجھ عطا کرے اور اسے قرآن کریم کی تعلیم سے نوازے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ ہم اسے رئیس المفسرین کہتے ہیں, امت اسے رئیس المفسرین کہہ دیتے ہیں کہ وہ مفسرین کے سردار ہیں, وہ مفسرین کے چیف ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیوں, ان کی تفسیر وہ اس لیے اول ہے اور سب سے یعنی پریفرڈ تفسیر ہے کہ وہ اس آیت کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھے. جب آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کر دیا, جب آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق کر دیا کسی واقعے پر, تو انہیں وہ بیک گراؤنڈ معلوم تھا کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپلائی کر دیا. تو اس لیے ان کی تفسیر یہ ریکگنائزڈ وے آف تفسیر ہے علماء کے نزدیک اجماعی طور پر, اور اللہ کریم نے ان کے لیے بلکہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بنا دیا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ارے بدبختوں اگر آپ نے مومن ہونا ہے تو اس طرح مومن بنو جس طرح صحابہ بنے ہیں, آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اب اس وقت الناس, الناس کا تو معنی ہوتا ہے مینکائنڈ یا انسان, لیکن الاسلام جب لغت عربی میں کسی لفظ کے اوپر داخل ہو جاتے ہیں تو اسے نون بنا دیتے ہیں الناس. یہ جو نون ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ جو معلوم و معروف لوگ ہیں, ابو بکر, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, ابن عباس ہیں, ابن عمر ہیں, جو 1 لاکھ صحابہ ہیں, آمنوا کما آمن الناس, ان کی طرح ایمان رکھنا. اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے, آپ ان کی ہدایت کے راستے میں ان کی اقتداء کرتے رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے سند میں توڑی مقال ہے لیکن معنی وہ ثابت ہے کہ اصحابی کل نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ یہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، جس ستارے کی سنت آپ جاؤ گے روشنی آپ کو ملتی جائے گی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ قرآن کریم کے مفسرین تھے اور وہ تفسیر کرتے رہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے قرآن کریم کا تفسیر کا، اور چوتھا طریقہ وہ ہے تفسیر القرآن بأقوال التابعین، تفسیر القرآن بأقوال التابعین۔ تابعین وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے استفادہ کرتے رہے، ان کے شاگرد تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خیریت اور بہتر ہونے کی گواہی دی ہے، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس کے متصل آتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے متصل آتے ہیں۔ اب حضور کا زمانہ کون سا زمانہ کہلایا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کے دور کو علماء کرام نے حضور کا زمانہ قرار دیا ہے کہ یہ سارا حضور کا زمانہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تائید اسی حدیث سے پیش کر دی ہے، کیونکہ لغت عربی میں وقت اور ٹائم کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، وقت بھی عربی لفظ ہے، آن بھی استعمال ہوتا ہے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن میں اشیاء مذکر علم یعنی للذین ان تخشع قل للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق علم یعنی، وہ آن سے ہے، آن کا معنی بھی ہے وقت، حین بھی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ خیر الاحیان حینی و خیر الانات آنی و خیر الاوقات وقتی و خیر الازمنت زمانی و خیر الاثار عصری، یہ تمام الفاظ وقت کے لیے ہیں لغت عربی میں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے لفظ کو استعمال کر دیا جس کا ایک دوسرا معنی بھی لغت عربی میں ہے، وہ سین کو بھی کہتے ہیں، قرن قرن یہ صدی کو بھی کہتے ہیں، صدی سینچری سینچری کو بھی کہتے ہیں، اور سین کو بھی کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشترک اور کامن ورڈ استعمال کیا کہ اس کا یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے خیر القرون قرنی، سین میں بہترین سین میرے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے سین تو نہیں تھے، لیکن لفظ قرن اس کا ایک معنی سین ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کامن ورڈ استعمال کیا، وقت کیوں استعمال نہیں کیا جو اسپیسیفکلی ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمان کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا جو اسپیسیفکلی ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے، آن اور حین کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا جو اسپیسیفکلی ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک لطیف اشارہ ہے خلفائے راشدین کے دور کا کہ خیر القرون قرنی، قرنی کا معنی ہے میرا زمانہ، قرنی کا معنی ہے قرن کا معنی ہے زمانہ، اور یہ جو یا ہے آخر میں اس کا یہ ضمیر میرا مائی، بہترین ٹائم ہے میرا ٹائم۔ اب قرنی کو آپ دیکھیں، اس لفظ میں چار حروف ہیں، قاف را نون یا، کتنی چار، اور یہ جو حرف قاف ہے یہ صدیق کے لفظ کا آخری حرف ہے، عمر بن، یہ جو قاف ہے یہ صدیق کے لفظ کا آخری حرف ہے، اور اس کے پیچھے را ہے یہ عمر کے لفظ کا آخری حرف ہے، اس کے پیچھے نون ہے یہ عثمان کے لفظ کا آخری حرف ہے، اور اس کے پیچھے یا ہے یہ علی کے لفظ کا آخری حرف ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قرنی کے کامن ورڈ کو استعمال کر کے خلفائے راشدین کے دور کو اپنا دور قرار دیا، ان کے بعد پھر تابعین کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم یفشل الکذب، اس کے بعد لاوبالی پن شروع ہو جائے گا، لوگ جھوٹ بولنے میں ہار ہی محسوس نہیں کریں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، ثم یفشل الکذب، اس کے بعد جھوٹ کا دور دورہ ہوگا۔ تو اب تابعین کا جو زمانہ ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ خیر القرون یہ بہترین زمانہ ہے۔ تو جب ان کا زمانہ بہترین، وہ لوگ بہترین، تو ان کی تفسیر بھی معتد بھی اور قابل اعتماد تفسیر، ان کی تفسیر بھی معتد بھی اور قابل اعتماد تفسیر ہو۔ جب آپ تفسیر کو اٹھائیں گے تو وہاں پہ مختلف قسم کے مفسرین، وہ بھی قال قتادہ، قتادہ نے یہ کہہ دیا، قتادہ کون تھے؟ یہ تابعین کے عالم تھے، قال الضحاک، ضحاک نے یہ کہہ دیا ہے، ضحاک کون تھے؟ ایک تابعی عالم ہے، قال مجاہد، مجاہد نے یہ کیا دیا تھا، مجاہد کون ہے؟ یہ ایک تابعی مفسر تھے، تابعین کے زمانے کے ایک بہت بڑے، قال ابن سیرین، امام ابن سیرین نے یہ کیا دیا تھا، یہ کون ہے؟ یہ تابعین کے زمانے کے مفسر ہیں، قال مالک بن انس، مالک بن انس نے یہ کہہ دیا، مالک بن انس کون تھے؟ یہ تابعی تھے، قال ابو حنیفہ، یہ کون تھے؟ یہ تابعین تھے. قال الامام الشعبي قال سفيان الثوري قال سفيان بن ابي سفيان بن عيينه قال ابن ابي ليلى قال وكيع بن الجراح. تمام لوگ کون تھے؟ یہ تابعین تھے. اس لیے امت نے ان کو مستند قرار دیا کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القر اور یہ ڈائریکٹ صحابہ کرام سے استفادہ کر چکے ہیں. دیکھیے جب استاد عظیم ہو اور آدمی اس کے زیر سایہ اپنی علم کی کمپلیشن کر چکا ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس فیلڈ میں بلا کے ساتھ رہ چکے ہیں. دیکھیے ایک نیا ڈاکٹر اگر وہ اپرینٹسشپ میں کسی ویل نون ڈاکٹر کے ساتھ کلینک میں رہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی فلاں ڈاکٹر صاحب ہے, یہ امریکہ کے ویل نون ڈاکٹر ہیں, یہ اس کے پاس کلینک میں سب سے پہلے اپرینٹسشپ یا جاب کر چکے ہیں. سید یہ جو تبسم صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں یہ میکینیکل انجینئر ہیں, یہ میکینیکل انجینئر ہیں. اب اگر اس نے اپنی میکینیکل انجینئر انڈر سپرویژن آپ ویل نون میکینیکل انجینئر کیا ہو جی تو جب اس سے اس کی بایوگرافی پوچھی جائے گی لہذا تابعین جو ان کے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ شاگرد تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شاگرد بالخیریت بھی دی ہے تو ان کی تفسیر یہ ریکگنائزڈ ہے. آپ تفسیر اور پانچواں طریقہ تفسیر القرآن وفق القواعد العربیہ والادب العربی, قرآن کریم کی تفسیر لغت عربی کے قواعد اور ادب عربی کے اساس پر, اور یہ ہے سب سے واسط میدان, یہ ہے وسیع تر میدان, اور اس کے لیے عربیت پر عبور یہ شرط اولین ہے. اس لیے قاضی بزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اوائل میں لکھا ہے کہ بھائی ایک آدمی وہ عروض سے واقف نہیں, ایک آدمی وہ قوافی سے واقف نہیں, ایک آدمی وہ معانی سے واقف نہیں, ایک آدمی وہ بیان سے واقف نہیں, ایک آدمی وہ بدیہ سے واقف نہیں. اگر ہم اسے کہہ دیں کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دیں تو کیا کرے گا, جبکہ ایک آدمی اس نے لائف سائنس بھی نہ پڑھا ہو اور ایک آدمی اس نے ہیلتھ کے ساتھ بھی کوئی اس کا واسطہ نہ رہا ہو, اس نے زوالوجی اور بایولوجی وہ بھی نہیں پڑھی ہو, وہ کیمسٹری اور فزکس سے بھی واقف نہ ہو اور ہم اسے کہیں کہ آپ میڈیکل میں داخلہ لے لیں. لیکن ریکوزٹ کچھ ہوتے ہیں میڈیکل میں داخلہ کے لیے لینے کے لیے, لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے, یہ ہم نے ذرا گڑبڑ بنا دیا ہے کہ ہر کے عمر کو حق دیتے ہیں کہ آپ ہی مجتہد بن کر آپ ہی لوگوں کو گائڈ کرتے رہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی علامت قرار دیا کہ فیفت الناس فضلوا و اضلوا, ہر ایک آدمی مفتی بن کر فتویٰ دیتا رہے گا, خود گمراہ ہوگا لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. یہ بھٹکتے کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی کوئی کسی سے کوئی اتاٹی نہیں پوچھی جاتی, بھائی آپ کون ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں دین کو, آپ کو دین کی مبادیات کا بھی کوئی چلن ہے, آپ نے اپنے ابادیت کو سرکل بھی کھینچ لیا ہے. اور ابھی میں یہ ذکر کر رہا تھا غالباً تبسم صاحب ریاض بھائی سے, اور علامہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی. یہ جو مغرب ہمیں درد دے رہا ہے کہ آزادی چاہیے اور آزادی چاہیے, تو ہم دین میں بھی آزادوں سے جا رہے ہیں, یعنی ان کی آزادی کے درد نے ہمارے مائنڈ پر اتنا اثر کر دیا ہے کہ ہم دین میں بھی آزاد ہوتے جا رہے ہیں, آزاد خیال ہوتے جا رہے ہیں. کبھی ہم قرآن کو وائلیٹ کرتے ہیں, کبھی سنت رسول کو وائلیٹ کرتے ہیں. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, اور وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح آزاد انسان وہ انسان نہیں رہ سکتا, وہ حیوان بن جاتا ہے, اور جب آدمی دینی حیوان بن جائے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اگر گھاس والا حیوان بن جائے تو ٹھیک ہے مکئی کھائے گا کسی اور کا, لیکن اگر دینی حیوان بن گیا تو لوگوں کے ایمان کو کھا جائے گا, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو پانچواں طریقہ وہ تفسیر القرآن وفق القواعد العربیہ والادب العربی, کیونکہ ادب عربی دیوان العرب جسے کہتے ہیں دیوان العرب, دیوان مثلا فار ایگزامپل ہم انگلش کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ لفظ آپ نے جو استعمال کر دیا تو رائٹ اوے ایک آدمی وہ دیوان الانگریز کے پاس چلا جاتا ہے اور اس میں شیکسپیئر کو اتھینٹک اتھارٹی سمجھی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ شیکسپیئر نے یہ کہہ دیا ہے یہ لفظ استعمال, تو بس آدمی وہ سیٹسفائیڈ ہو. شیکسپیئر جیسے لٹریچر کے ڈاکٹر آف لٹریچر, اس نے جب یہ استعمال کر دیا اس انداز سے کہ شیکسپیئر نے اس انداز سے استعمال کر دیا, اور یہی وہ چیز ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک نتیجہ بتا دوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل ان کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل کے اقسام پانچ ہیں, کتنی؟ پانچ ہیں، جبکہ دیگر تین ائمہ اور اہل حدیث حضرات کے صرف تین ہیں. کہ نزدیک شریع اعتبار سے قتل کی اقسام تین ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک پانچ ہیں. اب وہ تین کون کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک قتل عمد ہے، انٹینشنلی مرڈر اور انٹینشنلی کلنگ آف سم ون. دوسرا قتل خطا ہے بائی وے آف اگنورینس، اگنورینٹلی کسی کو آپ نے ٹکر مار دی، قتل کر دیا، یا آپ شکار کھیل رہے تھے اور کسی کو گولی لگ گئی، قتل خطا. صحیح ہے. اور تیسرا ہے قتل بالسبب، کہ آپ ڈائریکٹلی کسی کو قتل نہیں کر سکے ہیں لیکن آپ کا کوئی ایکٹ اس کے قتل کا سبب بن گیا. صحیح ہے. اب یہ تین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانچ ہیں. وہ ایک کو کہتے ہیں قتل عمد، انٹینشنلی مرڈر، اور دوسرے کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد. شبہ عمد اس میں انٹینشن ہوتا ہے لیکن جو اعلیٰ استعمال کیا جاتا ہے وہ اعلیٰ قتل کا اعلیٰ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل، جب آپ انٹینشنلی مرڈر کرتے ہیں تو آپ نے چھرا اٹھانا ہوگا، کوئی نائف اور سیب اٹھانا ہوگا، کوئی بندوق اٹھانا ہوگا، یعنی وہ چیز جس سے عموماً قتل کیا جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ جو ہماری چھتری ہے، چھتری جو چھتری، اب یہ چھتری یہ تو اس کے لیے بنائی گئی، اس کے لیے کہ بارش رکوائی جائے اور فلاں فلاں فلاں، لیکن اس کے ساتھ ایک ڈنڈا ہوتا ہے. اب آپ نے کسی کو مارنا چاہا اور قتل کی ارادے سے مارنا چاہا، لیکن یہ آلہ جو ہے یہ قتل کا آلہ نہیں، اور اس سے عموماً آدمی مرتا نہیں، اور آپ نے درام سے اسے یہاں مارا، اور جب یہاں مارا تو سر چکرا گیا اور اس آن دی اسپاٹ وہ ڈیر ہو گیا. تو اسے باقی ائمہ وہ قتل عمد کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ شبہ عمد ہے، اس میں انٹینشن تو ہے لیکن آلہ جارحہ نہیں ہے. صحیح ہے. اب اس سے کسی نے پوچھا، امام شعبی نے، امام شعبی اس کے استاد ہیں، کہ اچھا اگر بہت بڑے پتھر پہ مار دیا، اتنا بڑا پتھر اٹھایا کسی کو دے مارا اور وہ مر گیا، تو وہ کون سا قتل ہو گیا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ شبہ عمد ہوگا، تو عمد نہیں ہوگا. اور شبہ عمد اور عمد کا فرق یہ ہے کہ اگر عمدن قتل کیا گیا تو اس کا ثبوت ہو گیا تو اس کے لیے قصاص ہے، لیکن شبہ عمد کے لیے قصاص نہیں ہے، اس کے لیے دیت ہے، اس کے لیے بلڈ منی ہے. اب کی جان میں بات آ رہی، اس کے لیے بلڈ منی ہے اور ساتھ کفارہ بھی ہے کہ دو مہینے اس نے روزے بھی رکھنے ہیں اور بلڈ منی دے دی ہے اس کے بارے ورثا کو. تو اس نے کہا کہ اگر بہت بڑے پتھر سے مارا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولو رماہ بعواقبہ سے، جو حرم کے سامنے عواقبہ پہاڑی کری ہے نا، اگر کسی نے یہ پہاڑی بھی اٹھائی کسی کو دے ماری اور وہ مر گیا تو یہ قتل شبہ عمد ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ شبہ عمد ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے. تو امام شعبی نے اس پر اعتراض کر دیا کہ وَلَّوْ رَمَاهُ بِعَوَاقُبَيْسِنْ، آپ کی عربی ترکیب یہاں غلط ہے، عربی لینگویج کے اعتبار سے آپ کا گرامر غلط ہے. اس نے کہا کیوں؟ استاد سے کہہ رہا ہوں کیوں کیوں غلط ہے؟ اس نے کہا بِعَوَاقُبَيْسِنْ، یہ اب ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گی، لیکن میں صرف وہ مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں، اس واقعے کا مقصد نہیں تھا بیان کرنا. یہ لفظ ہے بِعَوَاقُبَيْس، اب لفظ جو ہے، اب لفظ اس کے تین حالتیں ہیں گرامر کے لحاظ سے. اگر یہ سبجیکٹ واقعہ ہو تو پھر اسے ابو کہا جائے گا، ابو جا ابو. اگر یہ آبجیکٹ اور مفعول استعمال ہو تو پھر یہ ابا کہا جائے گا الف کے ساتھ، اور اگر اس کے اوپر ایک یہ حرف ہے، ایک آرٹیکل ہے جسے کہتے ہیں با، اگر یہ با لفظ اس اب کے اوپر داخل ہو جائے گرامر میں تو پھر اس کی آخری حالت ابی ہوگی، ابو ابا ابی. اب یہاں تو اس کے اوپر بی با، یعنی با کا حرف لگایا گیا ہے. وَلَوْ رَمَاهُ بِعَوَاقُبَيْسِنْ، گرامر کے لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے تھے کہ وَلَوْ رَمَاهُ بِعَوَاقُبَيْسِنْ، اب ابی کے بجائے اس نے ابا کہہ دیا. تو امام شعبی نے اس پر اعتراض کر دیا کہ آپ کی عربی ترکیب یہاں غلط ہے، وَلَوْ رَمَاهُ بِعَوَاقُبَيْسِنْ. تو رائٹ اوے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ٹھیک کہہ دیا ہے. اس نے کہا کوئی آپ کے پاس دلیل؟ اس نے کہا ہاں دلیل تو ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اس نے کہا کعب بن زہیر جو زمانے جاہلیت کے شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی شاعر تھے، وہ تو اتھینٹک اتھارٹی ہے عربی میں، عربی لٹریچر میں. اس نے کہا ہاں وہ تو اتھینٹک اتھارٹی ہے، اس سے تو ہم عربی سیکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس نے ایک شعر کہہ دیا کہ فَإِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قد بلغ فی المجد غایتھا. امام شعبی نے اعتراف کر دیا کہ جو عربیت ابو حنیفہ جانتا ہے وہ میں بھی نہیں جانتا. تو اب اس نے رائٹ اوے اس شاعر کے کلام سے کیا پک کر دیا؟ اس لیے کہ وہ ریکگنائزڈ اتھینٹک اتھارٹی ہے، پورے علماء کے نزدیک اور پورے عربی دانوں کے نزدیک کہ جس لفظ کی تصحیح آپ نے کرنی ہے تو رائٹ اوے آپ عربک لٹریچر میں دیوان العرب میں جائیں گے. دیوان العرب مین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے جو شعراء تھے وہ آتنٹک اتاتی ہیں کہ انہوں نے اس لفظ کو کس طرح استعمال کر دیا ہے. تو اس لیے علماء کرام نے تفسیر کے لیے پانچواں طریقہ جو کہہ دیا ہے تفسیر القرآن وفق القواعد العربیہ والادب العربی, کہ اس کے قواعد آپ نے قواعد اور اول ادب العربی اور اس کے لٹریچر کا آپ نے سہارا لینا ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے شاگرد نے پوچھا کہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, او ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈریے, وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو ابن عباس نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے وطلبوا عنہ الحاجہ, اپنی حاجت بھی اس سے مانگا کریں. اس نے کہا جی وسیلہ کا معنی, وسیلہ کا معنی, اب وسیلہ تو ایک عام لفظ ہے, سورس اور مینز, سورس اور مینز ذریعہ, کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ ڈھونڈیے. تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کون سا ذریعہ, ہم ابھی نماز پڑھی, یہ اللہ کے پاس پہنچنے کا ذریعہ ہے. صحیح ہے, ہم نے ایک کام کرتے ہیں فار ایگزامپل, یہ اللہ کے پاس پہنچنے کس لیے کرتے ہیں, کوئی پریکٹس تو ویسے نہیں کر رہے, اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ مسافت کٹتی جائے اور ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں. تو اس نے کہا کہ جی الوسیلہ کا جو آپ نے حاجہ حاجت کہ وطلبوا عنہ الحاجہ, اللہ سے اپنے حاجات مانگ لیجئے. تو اس نے کہا وسیلہ حاجت کے معنی میں, اس نے کہا ہاں وسیلہ حاجت کے معنی میں. لبید جو تھے زمانے جاہلیت کے شاعر, زمانے جاہلیت کے شاعر, اس نے اپنے لٹریچر میں اس لفظ وسیلہ کو حاجت کے معنی میں استعمال کر دیا. اس نے کہا کہاں استعمال کر دیا ہے, اس نے کہا کہ اس نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان مر رجال لہم الیک وسیلتن ان یاخذو کتکحلی وتخذبی, کہ او میری محبوبہ ہماری آپ کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے, ہماری حاجت ہوتی ہے کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں. تو آپ کبھی کبھی کچھ مہندی بھی لگایا کریں اور کچھ سرما بھی لگایا کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شاعرانہ کلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ تو عربی لٹریچر کے حوالے سے وسیلے کو نکال رہے تھے کہ وسیلہ لبید نے حاجت کے معنی میں استعمال کر دیا ہے. صحیح, اور یہی تو وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض الفاظ کے حوالے سے اعتراض کر جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن بلکہ فصیح عربی میں ہے, تو فصیح عربی بہت سارے الفاظ ہیں کہ ہم نہیں جانتے اس کے معنی, ہمارے یہاں اس کا عمل نہیں. اس نے کہا کون سے الفاظ, اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ہے یستہزئ اور مستہزئون, یہ استہزاء کا لفظ ہمارے ہاں مستعمل نہیں, مسخرے کرنا, جوک کرنا, موکری بنانا, کہ یہ استہزاء کا لفظ ہمارے ہاں مستعمل نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے کہہ دیا وہ مکرو مکرم کبارا, یہ کبار کا لفظ جسے ہم کہتے ہیں ساؤنڈ آف فعال, تو یہ ساؤنڈ آف فعال یہ ہمارے عربی مستعمل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوان العرب کے اساس پہ نازل ہو گیا ہے قرآن کریم, دیوان العرب میں یہ مستعمل ہے. آپ کے جو بڑے بوڑھے تھے سو سالہ بزرگ وہ جانتے ہیں ان الفاظ کو, کبھی وہ بھی نہیں جانتے. اتنے میں اتفاق سے ایک سو سالہ بوڑھا وہ گزر رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آواز دی کہ بابا ادھر آئے. وہ جب آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ اجلس, تشریف رکھیں, بیٹھ جائے. اب جب وہ بیٹھنے لگا اور زمین کے قریب پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھیے, وہ اٹھ گیا. تو جب ابھی پورا اٹھا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام نے پھر کہا کہ اجلس, بیٹھ جائیے. ابھی وہ پھر مکمل بیٹھا نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا کہ قم, اٹھیے. تو اب اس بوڑھے کو غصہ آیا اور اس بوڑھے نے کہہ دیا کہ اتستہزئ وانا شیخ کبار, یہ الفاظ استعمال کر دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے شعور کو جھنجھوڑا اس پریکٹس سے. تو ان کو دیکھا کہ اس نے کہ جب مطمئن ہو گئے کی دیوان العرب میں یہ چیزیں مستعمل ہے, اس لیے اس بوڑھے کو اس کا استعمال آ جاتا ہے. تو تفسیر القرآن وفق القواعد العربیہ والادب العربی, تو یہ آپ نے لکھ لیا. اب جو اگلا چپٹر ہے وہ آپ لکھیں تو انشاءاللہ پھر بس کر لیں گے, کہ جو اگلا بحث ہے اگلا چپٹر ہے وہ ہے السلاسل, سلسلے, کہ قرآن کریم میں سات سلسلے ویلنون ہیں تفسیر میں, سات سلسلے. پہلا جو سلسلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلسلۃ الدعاوی, قرآن کریم کے دعوے, اساسی دعوے. تو قرآن کریم کے اساسی اور بنیادی دعوے چار ہی ہیں, قرآن کریم کے بنیادی دعوے چار ہیں, باقی اس سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں. بنیادی دعوے اس کے چار ہیں. ایک توحید کا دعویٰ, دوسرا رسالت کا دعویٰ, تیسرا صداقت قرآن کا دعویٰ کہ یہ قرآن ثابت کتاب ہے, اور چوتھا بعض بعد الموت کا دعویٰ, لائف آفٹر ڈیتھ. اور یہی چار دعوے دین میں اساس بھی ہیں, باقی اس کے ساتھ بھی ہیں بلکہ چار بھی نہیں, اگر آپ اسے مزید مختصر کریں تو تین ہی ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب رسول صادق ثابت ہو جاتا ہے تو قرآن آٹومیٹکلی صادق ثابت ہو گیا, اگر قرآن صادق ثابت ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ رسول کی رسالت کا کی دلیل ہے. تو ایکچولی تین دعوے ہی یا چار دعوے اگر آپ صداقت القرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اکٹھا یعنی علیحدہ علیحدہ بیان کریں تو رسالت اور صداقت القرآن, ادر وائز جہاں رسالت ثابت ہو جاتی تو قرآن صادق ثابت ہو جاتی ہے یا قرآن کی صداقت ثابت ہو جاتی, جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر آپ کو اب بھی شبہ ہے اس قرآن کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کر دیا ہے, ہاتھوں کی صورت میں مسلح, تو آپ مقابلے میں ایک صورت لے آئیے, وہ دو شعلاکم جتنے سارے آپ کے ماہرین ہیں وہ سارے اکٹھا کر دیں, جتنے سارے آپ کے لٹریچر کے ماہر ہیں, شعلاکم مینس علماءکم, آپ کے جو لٹریچر کے علماء ہیں وہ تمام من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں انہیں لائیے, ان کنتم صادقین, فلم تفعلوا اگر آپ مقابلہ نہ کر سکے, لم تفعلوا کر ہی نہیں سکتے, پہلے تو یہ فلم تفعلوا اگر آپ نے مقابلہ نہ کیا اور پیچھے فرمایا لم تفعلوا یہ آپ کے بس کی بات ہے نہیں, انسان اللہ کے کلام کا کیا مقابلہ کرے گا, تو فتق النار التي وقودها الناس والحجارہ, اور مشرکین مکہ اعتراض کرتے رہے کرتے رہے کر کبھی یہ کہتے رہے کہ آپ بلعام کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے, اللہ کریم نے فرمایا بلعام سے ذرا خود پوچھیں وہ تو فصیح عربی کو خود بھی نہیں جانتا, اس آدمی کے متعلق آپ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے, وہ تائیں جھیل کا بہت بڑا عالم اور وہاں مکے کے بازار میں اس کے سورٹس کا دکان تھا, وہ تلوارے بنا دیتے اور بڑے مثقف اور مہذب اور سویلائز قسم کے آدمی تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جا کر اس کے ساتھ دکان پہ بیٹھ جاتے, تو مشرکین مکہ تو دیکھتے تھے بلعام کے پاس بیٹھے, اب بلعام کی اپنی زبان وہ سریانی یا وہ جو ہوتا ہے نا اسٹریٹ لینگویج, وہ جو سلینگ زبان ہوتی ہے وہ سلینگ زبان تھی, لٹری لینگویج سے وہ واقف نہیں تھا, تو اللہ کریم نے فرمایا لسان المجی الحبیب الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین, ارے خدا کے بندو آپ کو عقل کو کیا ہو گیا ہے, اس کی زبان تو سلینگ لینگویج ہے, وہ لٹری لینگویج سے واقف نہیں ہے, وھذا لسان عربی مبین, اور قرآن کریم کی زبان وہ تو سب سے فصیح ترین زبان ہے, کبھی وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ پتا نہیں اپنے سے بناتا ہے, یہ ساحر ہے یہ جادوگر ہے, یہ ساحر یہ جادوگر ہیں اپنے سے کوئی کلام, اللہ کریم نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, یہ نہ شاعر ہے اور نہ ہم نے اسے شاعری سکھا دی, یہ کوئی شعر والا کلام ہے بھی نہیں, یہ شاعرانہ کلام بھی نہیں. اچھا اب جب قرآن کریم کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہو جاتی ہے. انہی دعاوی کے اس بات کے لیے ایک دوسرا سلسلہ قرآن کریم چلاتا ہے جسے کہتے ہیں سلسلۃ الدلائل, ایک ہے دعووں کا سلسلہ کہ قرآن کریم ایک دعویٰ کر جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے, یہ دعویٰ کر دیا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, لائف آفٹر ڈیتھ, یہ ایک انریجیکٹیبل اور نان ریجیکٹیبل فیکٹ ہے, اب اس پہ دلائل کی انبار لگا دیتا ہے, اسے کہتے ہیں سلسلۃ الدلائل. دلائل بنیادی طور پر آپ لکھیں کہ بنیادی طور پر دلائل وہ چار قسم کے ہیں, ایک کو کہتے ہیں عقلی دلائل, دوسرے کو کہتے ہیں نقلی دلائل, تیسرے کو کہتے ہیں وحی دلائل, اور چوتھے کو کہتے ہیں استقراری دلائل. آج صرف عقلی پڑھائیں گے بس ختم. عقلی دلائل یہ ایسے دلائل ہیں جو ایک لے کامن مین کے اپروچ کے مطابق ہیں, کامن لے مین اگر وہ بھی غور کرے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی واقعی بات تو ٹھیک ہے. یہ عقلی دلائل اپنے تئیں, عقلی دلائل یہ اپنے تئیں پھر دو قسم کے ہیں, ایک ہے انفسی اور ایک ہے آفاقی, ایک کو کہتے ہیں انفسی نفس کا جمع ہے اور دوسرے ہیں آفاقی, یہ جو آفاقی ہیں یہ پھر اپنے تئیں تین قسم کے ہیں, آفاقی یہ پھر تین قسم کے ہیں, ایک علوی عین لام و یہ, دوسرے سفلی سین فی لام یہ, اور تیسرے جوی جیم واو یہ. اب جو انفسی دلائل ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں, دیکھیں یہ دیکھیں نشان, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد میں زندگی دے دے. یہ دعویٰ کر دیا, یہ اللہ نے دعویٰ کر, یہ میری قدرت ہے, میں آپ کو نئی زندگی دے سکتا ہوں اور دوں گا ضرور. اچھا کیسے دیں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا یہ تو کوئی اجنبی بات ہے, آپ کے پرزے تو وہاں پڑے ہوئے ہیں زمین میں یا کہیں تو ہیں, آپ کا جو بدن بوسیدہ ہو گیا ہے تو وہ کہیں تو ہیں, صرف فٹنگ ہے یا اسمبلنگ ہے. اور جو خدا انوینشن کر سکتا ہے تو اسمبلنگ تو بطریقہ اولا کر سکتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, ایک کامن لیمین سے بھی پوچھئے کہ انوینشن مشکل کام ہے یا اسمبلنگ مشکل کام ہے. یعنی یہاں سے یہ امریکہ والے پرزے بند کر کے پیٹیوں میں شپ میں ڈال دیتے ہیں, پاکستان بھیجوا دیتے ہیں, وہ لوگ وہاں فٹ کر دیتے ہیں, F-16 بنا دیتے ہیں فار ایگزامپل, F-16 بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ انہیں وہاں کہہ دیں کہ آپ F-16 بنا دیں تو انوینٹ نہیں کر سکتے, ایجاد نہیں کر سکتے, لیکن اسمبلنگ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اسمبلنگ ہی انوینشن کے مقابلے میں آسان ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آہوان والے ہے, یہ اسمبلنگ اور یہ دوسری زندگی یہ تو انوینشن اور ایجاد کے مقابلے میں بڑی آسان چیز ہے, جبکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں. لیکن ایک لے کامن مین کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ایجاد مشکل نہیں, ایجاد مشکل ہے, ایجاد مشکل نہیں, ایجاد مشکل نہیں, ایجاد مشکل ہے. تو اب اللہ کریم نے دعویٰ کر دیا کہ میں آپ کو نئی زندگی دے دوں گا. کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو پیدا کر دیا. کیسے پیدا کر دیا جی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, میں نے آپ کو چنی ہوئی خمیر مٹی سے آپ کے بابے کا جسد خاکی بنا دیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, پھر یہ سپرمز اور ڈراپ وہ آپ کے مدر کے وومب میں داخل کر دیے. پھر قرار مکین, بڑی مضبوط جگہ ہے اس کے لیے, اس جیسی مضبوط جگہ کوئی دوسری ہو نہیں سکتی. پھر انکوبیٹر میں رکھنا ہوگا, وہ بھی بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے. ثم خلقنا نطفة علقة, پھر ہم نے اس نطفے کو منجمد قسم کے خون میں تبدیل کر دیا. ثم خلقنا العلقة مضغة, پھر ہم نے اسے ایک تھوڑا سا لوتلا بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما, پھر ہم نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا. فکسونا العظام لحما, اور پھر اسے گوشت پوست پہنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دیکھیں کتنے ترتیب سے دلائل دے دیے. وہ ہندوستان کے ایک سکھ گائنیکالوجسٹ, گائنیکالوجی جو اس عمل سے تعلق رکھتا ہے, وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس کے انٹرویو کو میں نے دیکھ لیا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح اسلام کو راغب ہو گئے. اس نے کہا کہ قرآن کریم نے مجھے رغبت دے دی, حالانکہ میں زیادہ جانتا بھی نہیں, لیکن ریسرچ کرتا رہا اور کبھی کبھار کسی عالم سے اپروچ کر دی. انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کریم میں پڑھ لیا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, کہ اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو آپ کے مدر کے وومب کے اندر آپ کی تصویر کو شکل کو بنا دیتا ہے. خلقا من بعد خلق میں گریجولی چھ اسٹیپس سے آپ کو اتارتا ہے. چھ اسٹیپس ہوتے ہیں بیسیکلی, نطفہ, علقہ, مضغہ, عظام, پھر اس کو گوشت پوست, اور پھر ایک نئی شکل صورت. تو یہ چھ چیزیں. اور پھر ظلمات ثلاث, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں تین, یعنی جو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے تو اسکول بھی نہیں دیکھا, مدرسہ بھی نہیں دیکھا, استاد بھی نہیں دیکھا. امبریالوجی اور گائنیکالوجی اور تھیٹر اور آپریشن اور روم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, اس کا تو اس سے دور کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کیا جانتا تھا کس انداز سے تشکیل ہوتا ہے انسانی بدن کی مدر روم کے اندر. تو جب بالکل ٹیکنیکلی وہی بات جو میں روزانہ دیکھتا رہتا ہوں آپریشن کے وقت, روزانہ میرا تو مشاہدہ ہوتا ہے. میں تو اس لیے جانتا ہوں کہ گائنیکالوجی اور امبریالوجی میری فیلڈ ہے, لیکن محمد کیسے جانتے تھے جو یہ اطلاع دی؟ تو میرے مائنڈ نے فوراً کہہ دی کہ یہ محمد کے خالق کا کلام ہے, اس نے اطلاع دی, اور محمد کا اپنا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس آخری بات کہ اب اللہ کریم بھی لے لیتا ہے تو اس پر دلائل دے دیتے ہیں. فرسٹ آف آل بالکل پہلی دلیل سے شروع کر دیتی کہ سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, او انسانو اللہ کو ایک مانو. عربی کا معنی توحید, اپنے پروردگار کو ایک مانو. کیوں ایک مانے بھائی؟ اللہ نے تو دعویٰ کیا کہ میں ایک ہوں, آپ ایک مانیں. کیوں ایک مانو؟ تو فوراً عقلی دلیل کا سہارا لے لیا کہ الذی خلقکم, اسی نے تو آپ کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم, آپ کے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے. اب دیکھیے میری بدن کا تعلق اور ذکر اور میرے آبا و اجداد کا, اسے کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی. دلیل عقلی انفسی بیری بدن کا تذکرہ کیا, انسان کے بدن کا تذکرہ کر دیا, اور پھر دلیل عقلی آفاقی کا تذکرہ, الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ اللہ جس نے آپ کے لیے زمین کا بچھونا بچھا دیا ہے, والسماء بناء, جسے کہتے ہیں دلیل سفلی, زمین سفل کا معنی نیچے والا دل, نیچے والی دلیل دینی, والسماء بناء, آسمان کو ایک مضبوط چھت بنا دیا ہے, کوئی تلے دلر نہیں لیکن وہ گرتا نہیں, تو اسے کہتے ہیں دلیل علم کہ اوپر والے عالم کا سہارا لے لیا, اور فرمایا وانزل من السماء ماء, اور پھر بلندیوں سے پانی کو اتارا, اسے کہتے ہیں دلیل جوی, کیا کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے اسے کیا کہتے ہیں جو, کیا کہتے ہیں اسے جو, تو اس کا سہارا جب دلیل دیا جاتا ہے تو اسے اصطلاح مفسرین میں دلیل جوی کہا جاتا ہے, کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور پھر آپ دیکھیے کہ ان تمام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کس قسم کے میوے اور فصل اگائے, فلا تجعلوا للہ اندازاً, لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے پارٹنر بھی ڈھونڈ لیے, وانتم تعلمون, حالانکہ ایک نیک کام میں ان کا علم بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے. انشاءاللہ مزید کل پر واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تورات ہم ذکر کر چکے تھے کہ میتھڈالوجی اور تفسیر میں جو صلب المباحث میں بیک بون آف میتھڈالوجی ہے, تو وہ بیک بون اسے ہم سلاسل سبعہ یا سات سلسلے کہا کرتے ہیں. پہلا سلسلہ تھا سلسلۃ الدعاوی, کہ قرآن کریم کچھ دعوے کر جاتا ہے, اور ان دعووں میں تین دعوے اساسی ہیں, ایک توحید کا دعویٰ, ایک رسالت کا دعویٰ, ایک بعض بعد الموت کا دعویٰ, اور پھر صرف دعویٰ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے آرگیو بھی کر دیتا ہے. تو دوسرا سلسلہ ہے سلسلۃ الدلائل, اور دلائل کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ بنیادی طور پر دلائل کے اقسام وہ چار ہیں, ایک دلائل عقلی, دوسرے دلائل نقلی, تیسرے دلائل وحی, اور چوتھے دلائل استقراری. پھر جو دلائل عقلی ہیں وہ اپنے تئیں دو قسموں میں منقسم ہیں, ایک کو کہتے ہیں دلائل انفسی, دوسرے کو کہتے ہیں دلائل آفاقی. انفسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار مثلاً بعض بعد الموت کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ آپ کو میں مرنے کے بعد زندگی دے دوں گا, تو ذہن میں آ جاتا ہے کس طرح دے دیں گے, تو اللہ کریم فوراً ہماری ابتدائی تخلیق کا تذکرہ کر جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح پیدا کر دیا. آپ دیکھتے نہیں, آپ سپرم تھے, ایک سنگل ڈراپ تھے, اسے میں نے منجمد خون میں تبدیل کر دیا, پھر اسے علق اور فلش کی شکل دے دیا, اور پھر اس کو ڈانچہ بنا دیا, پھر اس کو گوشت پوش بنا دیا, پھر آپ کو ایک خوبصورت شکل دے دی, اور آپ دوڑتے پھرتے جا رہے ہیں. ارے سوالے کے بقادر مالا شیل موت, یہ خدا قادر نہیں کہ وہ مردے کو پھر سے نئی زندگی دے دے, صحیح ہے؟ تو یہ ہے دلائل انفسی. دلائل آفاقی یہ پھر تین قسم کے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں کی بات کرتا ہے کہ اللہ نے ایسا مضبوط آسمان بنا دیتا ہے, دوسرے دلائل سفلی, نیچے زمین اور اس سے نکلنے والے نباتات اور اس کے متعلقات اور ریلیٹڈ ایشو جو ہے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں بطور دلائل, اور کبھی دلائل جوی کہ آسمان و زمین کے درمیان آپ پرندوں کو اڑتے پھرتے دیکھتے ہیں, آپ ہوائیں چلتے دیکھتے ہیں, آپ کلاؤڈ دیکھتے ہیں, آپ سورج چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں, یہ سارے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے, اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت کے. جبکہ تیسرے نمبر پر ہے دلائل نقلی, تو دلائل نقلی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کا قصہ ذکر فرماتا ہے کہ دیکھیے فلاں امت نے نبی کا پیغام وہ قبول نہیں کیا تو میں نے اسے کیسے تباہ کر دیا, اور فلاں لوگوں نے انہوں نے نبی کے پیغام کو قبول کر دیا, میں نے کیسی کامیابی دے دی. چوتھا ہے وہ تیسرا ہے دلائل وحی, دلائل وحی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم فرما دیتے ہیں کہ یہ کوئی یونیک قسم کی چیز نہیں, یہ میں آپ کو جو میسج دے چکا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ لوگوں نے پہلے سے سنا نہیں, اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ یہی وحی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و الی ابراہیم, یہ وہی دین ہے جو میں نے نوح کو دے دیا تھا, ابراہیم کو دے دیا تھا, آپ کو دے دیا ہے, وما اوتی النبیون, سارے انبیاء کو دیا گیا تھا. اور دلائل استقراری کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے بحث میں آدمی کو لے جا کر ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے کہ وہاں اللہ کریم ایک سوال پوچھ لیتا ہے کہ ابھی مجھے جواب دیں, تو وہاں ایک اسپیسیفک جواب کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں ہوتا. صحیح ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے یعنی تفصیلی بیان کیا کائنات کے نظام کے متعلق. میں فار ایگزامپل کہہ دوں گا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى. ايحسب الانسان ان يترك صدا؟ انسان اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ وہ اسے بغیر ٹرائل اور بغیر ٹیسٹ اور بغیر احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کی کو چھوڑے گا. یہ اس کی خام خیالی ہے. یہ احمقوں کے جنت میں رہتا ہے. ايحسب الانسان ان يترك صدا؟ نہیں. اللہ کریم نے فرمائی میں نے کوئی ڈرامہ تو نہیں رچایا ہے, اس کے پیچھے کوئی فلسفی کار فرما ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا؟ یہ اپنی ابتدا و بنیاد کو نہیں سوچتا کہ یہ ایک سنگل سپرم کا ڈرافٹ تھا اور اس سنگل ڈرافٹ کو میں نے یہ شکل دے دی, انسان بنا دی. الم یکن نطفۃ من منی ثم کان علقۃ, پھر میں نے اسے منجمد خون بنا دیا. فخلق فسوا, اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. فجعل منه الزوجین, اور صرف انسان ایک کائن کا نہیں بنایا, دو جینڈر بنا دیے. فجعل منه الزوجین ذکر والانثى, یہ میل جینڈر اور یہ فیمیل جینڈر. اب وہ اللہ جو یہ کام کر دیتا ہے, اب یہ تو آپ سب مان رہے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا علیہ السلام کا بخاطر اعلان یہ علم ہوتا, جیسا خدا یہ قادر نہیں ہوتا کہ اس قسم کے انسانوں کو دوسری زندگی بھی دے دے موت کے بعد, تو اس کا سوائے اس کے اور کوئی جواب تھا ہی نہیں کہ انسان کہہ دے کہ بلا, باقی وہ تو قادر ہی یہ کر سکتا ہے. یا مثلا سورہ یونس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں, جب یہ تذکرہ کر دیتا ہے اپنے قدرت کا, تو فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض اما یدبر الامر اما یرزقکم من السماء, یہ آپ کو رزق کون دے دیتا ہے؟ یہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے؟ یہ تمام امور اور افیئرز کے ارینجمنٹ کون کرتا ہے؟ فسیخون اللہ, اللہ کریم نے فرمایا ابو جال بدبخت بھی کہے گا کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور یہ اللہ ہی کرنا, تو اسے کہتے ہیں دلیل استقراری, جہاں کنفیس اور ایڈمٹ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہو ہی نہیں, تو اسے کہتے ہیں میتھڈالوجی اور تفسیر میں دلائل استقراری. تو اب آپ نے دو سلسلے سیکھ لیے, ایک ہے سلسلہ الدعاوی کہ قرآن کریم دعوے کر دیتا ہے, دوسرا ہے سلسلہ الدلائل کہ دعووں کو اس طرح دعویٰ نہیں کرتا, اس پہ دلائل پیش کر دیتا ہے. تیسرا سلسلہ ہے اسے کہتے ہیں سلسلہ التخویفات. تخویف کا معنی ہے ڈرانا دمکانا, تو اللہ کریم نہ ماننے والوں کو ڈرا دیتا ہے, اور یہ تخویفات دو قسم کے ہوتے ہیں, کبھی دنیاوی عذاب سے ڈراتا ہے کبھی اخروی عذاب سے ڈراتا ہے. سورہ آل عمران کے اندر ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مکہ سے کہہ دیں انہیں دنیاوی عذاب سے اور اللہ کے دنیاوی مواخذے سے ڈرائیں کہ ستغلبون, آپ کو شکست دی جائے گی دنیا میں میرے ہاتھوں, اور اللہ کریم نے دلوا دی شکست ان کو بدر کے میدان میں. یہ ہے تخویف دنیاوی. وہ تحشرون الی جہنم, یہ اخروی تخویف کہ آخرت میں آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. تو اسے کہتے ہیں تخویفات کا سلسلہ, کہ اللہ تعالیٰ بار بار نہ ماننے والوں کو تخویف دے رہا ہے, ڈرا دمکا رہا ہے. صحیح, اور ڈرائے دمکانے سے آدمی کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے ٹریفک از چیک بائی ریڈار, یہ کیا ہے؟ تخویف ہے نا, یہ تخویف ہے, ڈرا دمکا رہا ہے کہ بھائی, اور کہتے ہیں کہ وہ کیا کیا بھائی, ایئر کرافٹ, بھائی ایئر کرافٹ کے فری پر ایئر کرافٹ اوپر. اب یہ کیا ہے, ایئر کرافٹ کس لیے اوپر جو ہے نا وہ سرویلنس کر رہا ہے, ہمیں ڈرا رہا ہے کہ بھائی اگر وہاں سے اس نے اطلاع دے دی تو $200 کا ٹکٹ آسانی سے کما دیا جائے گا, اور صرف ڈالر میں انشورنس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, اوپر چلا جائے گا, اور پھر صرف انشورنس کی بات بھی نہیں ہوگی, 8 گھنٹے آپ نے پھر وہاں اسکول میں دی. تو یہ تمام تخلیفات جب ذہن میں آ جاتے ہیں تو آدمی فوراً لمیٹڈ اسپیڈ پہ آ جاتا ہے, فوراً ڈرانے دمکانے سے آدمی وہ کنٹرول اور لمٹس میں آ جاتا ہے واپس. سو یہ سلسلہ تخلیفات, یہ تیسرا سلسلہ. چوتھا سلسلہ ہے سلسلہ التنبیہات. تنبیہ کا معنی ہے وارننگ دینا, خبردار کرنا کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو. تنبیہ کا, تنبیہ اور تخویف میں یہ فرق ہے کہ تخویف ہو وارننگ ہے جس کے پیچھے آپ کو ضرب پڑے, لیکن تنبیہ کا معنی یہ کہ اللہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے تنبیہات, کبھی اللہ تعالیٰ نبی کو تنبیہ کرتا ہے, اور کبھی دیکھیے ہم اپنے بچے کو تنبیہ کر دیتے ہیں, دیکھیے بیٹے آئندہ یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں. بیٹے کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں, آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اس سے پیار و محبت ہے, تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دے دی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, اور بڑی عجیب انداز سے کہا. مثلا غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ایک آیا کہ جی میرا یہ عذر ہے, میرا تو سر درد کر رہا ہے, مائیگرین کا مریض ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو کین گو ٹو یور ہوم, چلیں آپ جا سکتے ہیں. دوسرا آدمی آیا جی تیسرے دن سے بخار ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اوکے. چوتھا آدمی آیا اس نے کہا جی گھر بالکل خالی ہے, کوئی ہے نہیں, کوئی کون لک آفٹر کرے گا میرے گھر کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکے یو کین گو آلسو. صحیح, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام کو چھٹیاں دے دی, لیکن اللہ کریم نے اسے تنبیہ کر دی یہ کام نہیں کرنا چاہیے, آف اللہ عن کا نماز انتظام آپ کو بخشے گی, آپ نے چھٹیاں کیوں دے دی. حتی یتبین لکن الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, آپ چھٹی دیتے لیکن تب جب آپ ڈیفرنشیٹ کر جاتے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی کلمہ کہہ دے یہ تو بدگمانی نہیں کرتا, وہ تو کہتے ہیں پاک آدمی ہے جھوٹ نہیں بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بھی چھٹی, آپ کی بھی چھٹی, آپ کی بھی چھٹی اور آپ کی بھی چھٹی. تو اسے کہتے ہیں تنبیہات النبی, کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی. یہ وارننگ کا لفظ انگریزی میں اس کے لیے موضوع نہیں, کیونکہ وارننگ ہے تو وہ تخویف کا عنصر ہوتا ہے, نہیں لیکن الرٹ الرٹ کا تو یہ معنی ہے کہ کوئی چیز آنے والی ہے آپ اسی کے متعلق چوکنا کر دیتے ہیں. اصل میں یہ تنبیہ کا جو ہے اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ ہے نہیں انگریزی میں, تو مفہوم تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ایک کام کر گیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا, مناسب نہیں تھا, تو اللہ کریم نے فرمایا کرے خدا پکڑ گیا آپ کو, آپ نے یہ کیوں کیا, آئندہ کے لیے ایسا نہ کیجیے. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, اور کبھی اللہ تعالیٰ تنبیہات دے دیتا ہے مسلمانوں کو مومنوں کو, کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو کفار ہیں یہود و نصارہ ہے, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, اگر آپ چاہے کہ آپ ان کو راضی کریں تو اللہ کریم نے فرمایا یہ اس سے کم کسی پر راضی نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑے ان کے ساتھ ہو جائیں. بس ان کے راضی ہونے کا مدار ہی اسی چیز پر ہے کہ اسلام کو چھوڑے یہودی بن جائے اور اسلام کو چھوڑے عیسائی بن جائے. اگر اس سے کم پر آپ ان کو راضی کرنا چاہتے تو اللہ کریم نے فرمایا ممکن ہے نہیں, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ, آپ انہیں کہہ دے کہ دین تو وہ ہے جو اللہ نے دے دیا ہے, آپ کا دین دین تھا جب موسیٰ کا زمانہ تھا لیکن ابھی تو آپ نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, آپ کا دین دین تھا جب عیسیٰ کا زمانہ تھا اور آپ اسے فالو کر رہے تھے, ابھی تو وہ دین دین نہیں رہا, یہ تو آپ کے لسٹ ہیں, آپ کے وشز ہیں, آپ کے ڈیزائرز ہیں, اٹ ہیز نو اینی کنسرن ٹو دین. ایک بات, اور دوسری بات, جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم کسی دین کا تصور باقی نہیں رہا, فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي, حضرت عمر سے کہنے لگے موسیٰ بھی زندہ ہوتے وہ میرے تابع ہوتے, موسیٰ بھی زندہ ہوتے وہ میرے وہ پیغمبر نہ ہوتے, وہ میرے تابع ہوتے میرے امتی ہوتے, حضرت عیسیٰ آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے, عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے. اب وہ آئیں گے تو کیا کچھ کریں گے, پیغمبر بن کے آئیں گے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں, خاتم الرسل ہیں, اور آپ کے آنے سے تمام دینوں کا تسلسل ختم ہو گیا, بس یہی دین باقی رہ گیا کیونکہ اس نے کمپلیٹ اور پرفیکٹ شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کر دیا. تو حدیث علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ محمد کے دین کا ایک امتی بن کر ایک عالم بن کر اسی دین کو فالو کرے گا. صحیح, ہی ول بی اے مور بی آف دین محمدی, ہی ول نیور بی اے پیغمبر نو مور, ہی واز پیغمبر ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ آفٹر کمنگ بیک ٹو دس دنیا ہی ول بی اے مور بی آف دین محمدی, ہی ول بی اے عالم, and he will follow the Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صحیح بات ذہن میں آئی. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے آپ دوستیاں نہ رکھیں, ان لوگوں سے آپ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ, اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے دشمن ہیں اور آپ کے دشمن ہیں آپ انہیں دوست سمجھ کر ان کے ساتھ قلبی اور جگری دوستی پیدا کر دیتے ہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ ٹالرنٹ واقع ہوئے تھے, زیادہ روادار تھے, وسیع النظر اور براڈ بیس قسم کے خیالات کے حامل تھے. صحیح, تو ہم نے کہا کہ ان کے کچھ تعلقات اللہ کریم نے تنبیہ دے دی, کہ ہاں انتم خبردار ہو لوگوں, آپ نہیں لوگ ہیں تحبونہم, کہ ان سے محبت کرتے ولا یحبونکم, حالانکہ ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت کی گنجائش ہے نہیں, ان کے دل میں کوئی اور اللہ کریم نے فرمایا قدبت البغضاء من افواہہم، آپ ان کے کلام کو ذرا باریکی سے ٹٹولے، ان کے کلام سے نفرت ہی ٹپکتی رہے گی. وہ جب بات کریں گے آپ کے متعلق، اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق، جی بڑا ذرا دودہ اور روڑ روڑ کلام ہوگا، لیکن اس سے دشمنی ہی ٹپکتی رہے گی. اور اللہ کریم نے فرمایا یہ کلام کو چھوڑیے، وما تخفی صدورهم اکبر، ان کے دل میں اسلام کے متعلق جو خباثت ہے، اللہ کریم نے فرمایا اتنی بڑی چیز ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو دلوں کا بید جاننے والا ہوں. اور اللہ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، میں نے آپ کو واضح چیزیں بتا دی تاکہ آپ بھی کچھ عقل کر جائیں. اچھا اب اللہ کریم نے ان مسلمانوں کو تنبیہ دی، خبر رہا کہ ماں کے ساتھ کوئی جگری دوستی نہیں ہونی چاہیے، کوئی قلبی دوستی. اور آنکاسٹ آف دین اور آنکاسٹ آف مسلم امہ، there is no any concept of such like relation with Jew people or Christian people or kuffar. There is no any such concept. Okay, you will do some business with these people, you will do some commerce with these people, you will do some safarati taluqat with these people, but as far as the caste of deen is concerned, that must be the preferred one. The caste of deen will be no any relation with these kuffar. تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں انتم خبردار، آپ وہ لوگ ہیں یحبونہم، جن سے محبت کرتے ہیں، ولا یحبونکم، حالانکہ وہ دین اعتبار سے آپ لوگوں سے نفرت کرتے رہتے ہیں. قدبت البغضاء من افواہہم، ان کے کلام سے نفرت ہی نفرت ٹپکتی رہے گی. لما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات، تو یہ تنبیہات ہیں مومنوں کے لیے. ایک دوسرا سلسلہ ہے، کتنے سلسلے ہو گئے؟ ایک دعوے کا سلسلہ، دوسرا دلائل کا سلسلہ، تیسرا تخویفات کا سلسلہ، چوتھا تنبیہات کا سلسلہ، پانچواں سلسلہ ہے وہ ہے تسلیات کا سلسلہ. تسلیات، اللہ تعالیٰ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو اسے تسلی دے رہتے ہیں، اور کبھی جب مسلمان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو انہیں تسلی دے رہتے ہیں. کبھی آدمی انڈسٹریس ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ ارے خدا میں کیا کر رہا ہوں، اور لوگ منچی نے گوئے ہوں تمبیر منچی نہیں صلاحیت کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرا تندورہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور لوگوں کا ریسپانس کیا کچھ ہے، صحیح ہے؟ تو آدمی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھار، یعنی جتنے آدمی میں اخلاص زیادہ ہو اور اخلاص سے کام کر رہا ہو اور ریسپانس ٹھیک ٹھاک نہ مل رہا ہو، تو اس پر جو وہ ڈپریشن آ جاتا ہے وہ بھی انتہائی پیک پر ہو جاتا ہے. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بار تو اتنے انڈسٹریس ہو گئے کہ جب وہ خبیث پہ چڑھنے لگے کہ اوپر سے چلان لگایا جاتا ہوں کہ بس جبریل جی کا خاتمہ کر دوں، تو جبریل امین سیدھے راستے میں ملے کہ لعلک باخ نفسک اللہ یکون مومنا، اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اپنے آپ کو مرواتا ہوں. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری ان کو مسلمان بنانا نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ کہ اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دے. وعلینا البلاغ، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اگر یہ نہیں مانتے تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کیا اپنے اوپر مشکل ڈالتے ہیں. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے اور پھر دعوت دینی شروع کر دی. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی 10 دن یا 40 دن کے لیے منقطع ہو گئے. ایک واقع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر جاتے اس کی ایک چچی تھی، چچی مینز یعنی چچا کی بیوی تھی، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، چچی کہتے ہیں. اچھا تو اس کی ایک چچی تھی، اس کا نام تھا ام جمیل، اور بڑی خبیث عورت تھی، ابو لہب کی بیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتی تھی، بڑی خبیث قسم کی عورت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں ملی تو اس نے کہا کہ ارے بتی جو وہ جو آپ کا شیطان کبھی کبھار آتا رہتا ہے وہ ابھی آنا اس نے بند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور ابو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ لعل ربک قلاک و ابغضک، آپ کے اللہ نے آپ کے ساتھ سفارت تعلقات منقطع کر دیے ہیں، کیونکہ جو جوابات آپ نے ہم کو دینے تھے وہ نہیں دے چکے ہیں آپ ابھی تک، 10-15 دن ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ خدایا میں نے آپ کے لیے تمام دنیا سے تعلقات توڑ ڈالے، میں نے آپ کے لیے تمام رشتے قربان کر دیے، میں نے آپ کے لیے چچاؤں کو قربان کر دیا، چچیوں کو قربان کر دیا، قبیلے کو قربان کر دیا، قریش کو قربان کر دیا، سرداری کو قربان کر دیا، بادشاہی کو قربان کر دیا، دولت کو ٹوکر لگائی، تمام پیشکشیں میں نے مسترد کر دی، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ میری نظر میں اس کی کوئی وقت ہے نہیں، یہ تمام ناراض ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن اگر آپ ناراض ہو تو میرا کچھ دل پڑتا ہے، یہ تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو ایٹ دا مومنٹ جبریل امین آئے کہ وہ ضحا اللہ اذا سجا، میرے نبی مجھے آپ کے سفید چہرے کی قسم اور آپ کے کالے زلفوں کی قسم، ما ودا کا ربک و ما قلا، نہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے اس کی نفرت ہو گئی ہے. حضرت مولانا تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یہ زبردست ترجمہ کیا ہے کہ وضحا مجھے آپ کے سفید چہرے کی قسم اور ون میرے اعزاز سجا اور آپ کے خوبصورت زلفوں کی قسم کہ اتنا خوبصورت محبوب بھی چھوڑا جاتا ہے نہیں چھوڑا جاتا ما ودا کرم بکو ما کلا. اور حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ زحا زحا اصل میں کہتی ہیں چاہے سورج کی روشنی کو اور ون لے لے سجا رات کی تاریکی کو, کہ سورج ہو روشنی نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے, رات ہو تاریکی نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے, سورج کے ساتھ روشنی لازم اور چاند کے ساتھ رات کے ساتھ تاریخی لازم. تو فرمایا کہ سورج ہوگا تو روشنی جدا نہیں ہو سکتی, رات ہوگی تو تاریخی جدا نہیں ہو سکتی. تو فرمایا ماں بدا کا رب کو ماں کلا, آپ ہوں گے تو خدا آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. اب اسے کہتے ہیں تسلی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی اور فرمایا کہ ولل آخر خیر لک من الاولا. تین ترجمہ یاد رکھیے, چھوٹی سا تو یاد کر چکے ہیں کیونکہ سورہ زحا بلا چکے ہیں, کہ ولل آخر تو خیر لک من الاولا, تین ترجمہ آپ یاد رکھیے, ولل آخر تو خیر لک من, آپ کا فیوچر جو ہے وہ پریزنٹ کے مقابلے میں زیادہ برائٹ آ رہا ہے. اولا کا معنی جو آپ کی موجودہ حالت ہے, اس سے فیوچر میں آپ کی بڑی دروازے رحمتوں کے کھلتے جائیں گے, اللہ کے بلیسنگ کے دروازے کھلتے جائیں گے. دوسرا ترجمہ کہ آخرت والی دنیا جو ہے وہ اس دنیا سے آپ کے لیے بہتر ہے. اور تیسرا معنی ہے کہ ولل آخرہ خیر لک من الاولا, جب تک وہی بند نہیں ہو چکی تھی تو آپ کی وہ حالت, اور جب وہی بند ہو گئی تو یہ حالت آپ کی وہی والی حالت سے آپ کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ جب وہی آ رہی تھی وہ حالت اتنی بہتر نہیں تھی جب وہی بند ہو گئی, اور اب پھر شروع ہو جائے گی. یہ آفٹر ڈسکنیکشن وہی کا پھر جاری ہونا یہ آپ کے لیے اس صورت حال سے بہتر ہے. اس لیے کہ دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے, ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم بالکذب قرار دیتے تھے کہ جو کچھ کہتا ہے اپنے آپ سے بنا کے کچھ کہہ دیتا ہے, اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہی بند ہو گئی تو وہ تیسرا لوگ کا جواب نہ دے سکے, اتنی کہ وہ اپنے قریب کوئی بات نہیں بناتا اور نہ کسی کو بتا دیتا ہے, جو کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو وہی کے اساس پہ کہہ دیتا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو عقیدت میں آگے چلے گئے تھے کہ ہمارے پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں, وہ عالم غیب ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے وہی رکوا دی, یہ بالکل عالم غیب نہیں, کچھ بھی نہیں جانتا. پہ دیکھیے وہاں ایک کی عقیدت کی اصلاح کر دی کہ آپ عقیدت میں اتنے آگے نہ جائیں کہ اس کو اللہ کا مقام دے دیں. ہر ایک پرسنلٹی کو اپنی پوزیشن میں رکھیں, اگر آپ اسے لمٹ سے آگے بڑھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہود جو کافر ہو گئے وہ پیغمبر کے بغض میں کافر نہیں ہوئے, پیغمبر کے غالی محبت میں وہ کافر ہو گئے تھے, کہ پیغمبر کا جو مقام ہے اس سے اوپر چلا کے لے گئے. عیسائی جو کافر ہو گئے تو عیسائی اسلام سے نفرت کرتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں, اور کتنا محبت کہ اسے خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرات الیہود والنصارہ, آپ مجھے اپنے مقام سے اتنا اوپر نہ لے چلیں جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اوپر لے گیا. تو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم, اللہ نے ٹپا لگا دی کہ کافر ہیں, ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح, یا یہود نے کہہ دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, کہ ہمارے پیغمبر حضرت عزیر اللہ کے بیٹے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں, ٹپا لگا دیا. صحیح, تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی. اس طرح کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی دیا کرتے ہیں. غزوہ احد میں جب فتح کی صورت حال شکست پر تبدیل ہو گئی, جیتی ہوئی جنگ وہ شکست میں تبدیل ہو گئی, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی مخالفت کی. یہ سنت بڑی اہم چیز ہے, سنت بڑی, اور اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں علماء کرام کہ اگر ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو اس کا معنی یہ کہ جو ڈاکٹر ہمیں دوائی دے دیتے ہیں, تو کچھ دوائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہائیلی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے 500 ملی گرام, کتنے ملی گرام 500 ملی گرام, اور کچھ اس کے ساتھ وہ ٹائلنال دے دیتے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ انسیڈال دے دیتے ہیں ڈراؤزنگ کے لیے. تو اگر ہم کہیں کہ بھائی ڈراؤزنگ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, یہ انسیڈال نہیں ہونی چاہیے, اسے آپ سنت ہی سمجھیے کہ بھائی اینٹی بایوٹک جو ہے فرض کے مرتبے پر ہے, جو دوسرے مرتبے کا ٹائلنال ہے وہ واجب کے مرتبے پر ہے, اور جو انسیڈال ہے ڈراؤزنگ کے لیے وہ سنت کے مطلب کہ یہ سنت اس سے ہٹائے تو ٹائلنال اور اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گا. کیونکہ جب تک انسیڈال وہ جو آلریڈی بیکٹیریا پیدا ہو گیا ہے, اگر اس بیکٹیریا کو وہ ڈراؤز نہیں کرے گا تو اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گا. جب تک وہ سلائے گا نہیں تو اینٹی بایوٹک اسے مروائے گا نہیں. بات ذہن میں آ گئی, تو جب تک آپ سنت پہ عمل نہیں کریں گے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ حضرت آج تو آپ نے داڑھی کو بہت اہمیت دے دی, یہ اسلام داڑھی میں ہے, تو مولانا مدن رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام داری، میں نے کہا کہ داری اسلام میں ہے. تو فرمایا کہ بیٹا آپ کو غلط فہمی ہو گئی، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام داری میں، میں نے یہ کہا کہ داری اسلام میں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے تو آپ یہ رکھیں، کیونکہ 124,000 انبیاء کی سنت ہے، 124,000 انبیاء جس چیز کو اپنا چکے ہیں تو آپ اس میں خوبصورت نظر آئیں گے. صحیح ہے. یہ فار ایگزامپل میں نے ویسے بات کی کہ سنت اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو اگر ہم اس سنت کو اپنے نسخے سے جو ڈاکٹر نے ہمیں دے دیا، اللہ نے یہ نسخہ دے دیا ہے کہ اس میں یہ انٹی بایوٹک فرض ہے اور یہ اس میں تعمال ہے واجب ہے اور یہ اس میں انسڈال ہے سنت ہے اور یہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا مستحب لگا دیں، مستحب قسم کا وٹامنس ٹائپ کہ بھائی یہ اے ٹو زی وٹامن ہے، یہ بھی ساتھ لگائیں. تو اگر آپ مستحبات کو ہٹا دیں اور ساتھ تو مستحبات کو ہٹائے اور انٹی بایوٹک کھاتے رہیں اور وٹامن ساتھ نہ کھاتے رہیں تو وہ انٹی بایوٹک کا سائڈ افیکٹ جو ہوتا ہے اوزن کڈنی پر وہ بہت بڑا مصیبت والا ہوتا ہے. چاہیے تو مسلمان کو مستحبات کا، اور علماء کرام نے اس کی بڑی عجیب مثال، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایمان ایک انتہائی قیمتی خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا ہے. صحیح ہے. اب جتنا خزانہ بڑا ہو اور قیمتی ہو اتنا ہی اس کی حفاظت کیا جاتا ہے. صحیح. اگر آپ کے پاس $5 ہوں تو ابھی یہاں رکھ دیتے ہیں، کوئی زیادہ مصیبت والی بات نہیں. اگر آپ کے پاس $100 ہیں تو پھر آدمی سے پھر نیچے لے چلتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ کے پاس $1,000 ہوں تو کوئی بزنس والے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی جیب بنا دیتے ہیں، یہاں رکھ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس $1,000,000 ہوں تو رائٹ اوے یو ول گو ٹو بیک اپ امریکہ، کہ وہاں ان کی جو مضبوطی ہے بھائی، یہ تو ایک بڑا بلڈنگ بنا ہوا اور پھر اس میں کتنی ساری چیز، کتنے کاؤنٹر سے آپ کو جانا ہوگا، آپ خود اپنے پیسے بھی نکالے کتنے کاؤنٹر سے آپ کو پیچھے جانا ہوگا. تو اس کو کور بہت زیادہ، اس لیے کہ چیز قیمتی ہے، خزانہ کیوں، تو ایمان قیمتی خزانہ ہے. تو اللہ کریم نے اس کے ارباگر ایک فرض کا حصار بنا دیا ہے، پھر دوسرا واجب کا بنا دیا ہے، پھر تیسرا سنت کا بنا دیا ہے، پھر چوتھا مستحبات کا بنا دیا ہے. تو اگر آپ مستحبات کا اہتمام نہیں کرتے تو ایک دیوار تو آپ نے ہٹا دیا. اچھا پھر آپ نے کہا کہ سنت کی بھی ضرورت نہیں تو دوسرا بھی ہٹا دیا. صحیح. اور رائٹ اوے آپ چلے جائیں گے صرف طرف کو چھوڑ جائیں گے فرض کو، اور باقی تین دیواریں آپ ہٹا دیں گے تو شیطان تو اتنا مضبوط ہو، ایک دیوار پان کرنا تو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو رائٹ اوے he will override that wall and right away he will reach your iman and he will snatch it by Allah subhanahu wa ta'ala say wa alafas. صحیح. تو اب اللہ کریم کبھی مومنوں کو تنبیہات دے دیتا ہے کہ انہوں نے سنت کی اتباع نہیں کیا، حالانکہ اجتہاد کیا تھا اپنا اجتہاد. اگر ڈائبیٹک آدمی وہ اپنے اجتہاد سے بھی گلاب جامن کا ہے، اس کا اجتہاد اسے یہ کہہ رہا ہو کہ گلاب جامن ڈائبیٹک کی بہت اچھی دعا ہے اور بہت اچھا علاج ہے، تو کیا اس کے اجتہاد سے جو گلاب جامن کا ڈائبیٹک آدمی پر برا اثر ہوتا ہے اس کے اجتہاد سے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ بتائیں. تو انہوں نے اجتہاد کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں اس لیے کھڑا کر دیا تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے. اب جب وہ لوگ بھاگ چکے ہیں، حملے کا تصور ہی ختم ہو گیا، اور اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کمانڈر تھے، اس نے کہا کہ بھائی جب تک نبی کا واضح فرمان نہ آئے تو یہاں سے جانا نہیں، اور آپ بھی اگر آپ جائیں وہاں اور جبل احد کے قریب جبل رمات پر آپ کھڑے ہو جائیں، اور جو نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا اتنا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے وہ. میرے ساتھ ہمارے کرنل صاحب تھے، اس نے کہا کہ جی جنگی نقطۂ نظر سے اس زمانے کی جنگ میں، یہ راکٹ لانچر کا زمانہ نہیں تھا اور گمسان کی لڑائی ہوتی تھی 10x10، اس نے کہا کہ یہ اتنا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہاں پہ 50 آدمیوں کو کھڑا کر دیا تھا، اور کتنا خسارہ ہو، 70 صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب صحابہ کرام اور وہ کیا شہید ہو گئے، انہیں شہیدوں کی کوئی فکر نہیں تھی صحابہ کو، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سر مبارک بھی زخمی، اس کے چہرہ مبارک بھی زخمی، اور اس کے دانت مبارک وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. صحیح ہے. اور یہاں پہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات جو بالکل آپ برداشت نہ کر سکے، تو ایک بات کہی کہ کیف یفلح قوم حضب وجہ نبیہ، وہ لوگ کیسے نجات پائیں گے جنہوں نے اپنے پیغمبر کا یہ حال کر دیا ہے. تو فوراً اسے احساس ہو گیا کہ اگر میں اس ناپسندی کا اظہار کروں تو ابھی ان پر آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں گے. تو فوراً کہ دیکھ اللہ مہدی قومی فہم اللہ علم انہیں سمجھ لو گیا خداوں دینے ہدایت دینے، فوراً اس نے کنٹرول کر دیا کہ اگر اس جملے پر میں نے وقفہ کر دیا تو رائٹ اوے، کیونکہ جب اللہ کا نبی اتنی ناپسندی کا اظہار کر دیتا ہے تو پھر اللہ انتظار نہیں کرتا، پھر تو رائٹ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, بڑا فرق کروا رہے تو فوراً کہہ دیا کہ اللہ میرے کون فین ہوں گا. نہیں یہ بس نہ سمجھ دو گے, بات کو سمجھتے نہیں ہے, دروازے یہ نہ کرتے. اگر میری بات ان کی ذہن میں آ گئی, سمجھ میں آ گئی, تو پھر یہ بات یہ نہ کرتے. اچھا اب وہاں پہ جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی, یہ حالت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں, میرے وہاں پہ ایک دوست ہے تو جو ہمیشہ مدینہ منورہ میں مجھے وہ سیر کرواتے ہیں مقامات کی, اور اسے بالکل وہ تمام ہسٹری یاد ہے جو لوگ 25 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. ہاں عالم آدمی ہیں, عالم ہیں اور 25 سال سے وہاں رہ رہے ہیں, تو اس کی زبردست ایکسپیرینس ہے. تو مجھے اس پوائنٹ پر لے گئے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں پہ ایک گراس آتا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے کی جگہ پر, اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ دونوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس کر رہے تھے. وہ دونوں کھڑے تھے کہ جو تیر آپ پہ آ رہا ہے تو وہ لوگ اپنے ہاتھ پہ لے رہے ہیں, کہ جو پتھر اس پہ گر رہا ہے تو وہ لوگ اپنے